الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة الرعد ونزول کے فضل سورة محمد نرے اور سورة یوسف پسے ذکر کر عربت سورة یوسف سرا فیوسو وجوہ دیودا چمخ کی سورة کی سورة یونس ہود یوسف دریو آڑو کی اس بات دا توحیدو کلپ عقلیو دلیل نصرا و کلپ نقلیو سرا سورة رات کی تنبیحات تھی تنبیحات تھی اوی خلقو تا چگی سے عبرت حاصل نک کله تنبیه ذکر کوي چې تاسو عقل نکار نخله کله اوسې تاسو فکر نه کوي بیا اوسې چې تاسو یقین نشته په دې مسله باندې دې ته تنبیهات وي دا سورۃ رعد کې راځي دویم دا مخکی دلائل زیاتو نقلی عقلی او دی صورت کی مثالنا ڈیر دی امثلا دپار دوزاحت دو توحید او شرک مثالنا بذکر گئی در امداو چی ازوارو ابتدا و انتہای او شانت دا سورت یوسفم شروع شیو پا تعریف دا قرآن سورت رعدم اول کی تعریف دا قرآن دغسی پا آخر کیون تعریف دا قرآنو سورت یوسف چما کان حدیثا یفترا سورۃ رعد یہ پاری شروع کو سلورم داو چی مخ کی تصدیق در رسالت شو تو واقعہ دی یوسف علیہ السلام مدی صورت کے بعد شبہات و جواب نہیں حلق و شبہات شروع کرو داری جواب نہ بقی چاہ شبہات پر رسالت باندیو تا سره معجزه نشته دیو استاز واج دیو اولاد دیو دا دا پیغمبر سره مناسب ندی نسو جوابون با آخر کی کئی رب تی جزی دا دا چمخ کی ویلو سورة یوسف آخر کی یاخذ سورہ شارٹیج نہیں راغلی ویلیو سورت یوسف آخر کی وقائی من آیت السماوات والارض 105 کی چو دیر دلیلو ندی و دیر قدرتو ندی خدا خلق پہ غفلت کئی نو سورت رات کی وداغی دلیلو نو بیانو کی کنا قیم من آیتن چا دلیلو صدی چا خلق داغین غافل دے شپگم داو چیل تیویلو 106 کے وائن اکت وما یؤمن اکثرون باللہ اللہ مشرکون اکثر خلق ایمان روڑی خو شرک و سرون منی داوی جب اکی نینو بیا خوان نکینو خصورت رات کی واقع اقسام دا شرک بیان کی جفت دعا دا شرک دیر دے فیل عبادتو دا تقسیم افیل علم دا طول و ذکر کی تقریبا سلور وارا جا خلق دا شرک کی گورا سوک فی دعا کی غیر اللہ توازن کی سوک فی العبادت کی غیر اللہ تسجدی کی تعظیم کی اسوک فی العلم چی غیب دان بل سوک منی اسوک فی تصرف چی پدی عالم کی تصرفات نور سوک کی اتا اغبا ذکر کی وم داو چی پا آخر دا سور یوسف کیوی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب دی صورت کی عبرت دے پار دو خیار و خلقو صورت عراب کے بعد دو خیار و خلقو ات صفتو نا بیان کی شلو آیات کی ات صفتو نا اتم داو چی اخر کی ویلی دو صورت یوسف چہازی سبیلی ادعو الاللہ زما دا لارزا زما دا دین دے او مخلوق لا دعوت ورکوم اللہ تیراب علم سورت رات کے باغ دعوت ذکر کی سوار لسمایات کی لہو دعوت الحق دغا دعوت حق دکنا دغا اللہ لدع طرف تا دعوت ورکول دا حق دے اذا بلچا دعوت اغا باطل لکن دا سین حمداو چغی کی عجز دا انبیاء و بیان کو یعقوب علیہ السلام صف علیہ السلام اصور رات کی بائی جز دا ملائک و بیانی چغی طول عاجزی کی اللہ تا فریاد کی دا اللہ حمد و سناوائی یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته طول اللہ تا محتاج جفا رب تی اسمی داو چی اللہ مغلی توفیق را کے چستا تسبیح کو پشاند تسبیح دا رعد مخکی ویلو چې موږ لاغي تکلیفاتو نه بچ کی یهود علیہ السلام تر رسیدلی او د قوم نه یوسف علیہ السلام تر رسیدلی او درونو نه او وفقنا موږ له توفیق راکی لنسبحک کتسبیح الرعد چې ستا تسبیح وایو په شان د تسبیح د رعد ملائک سورت دعوه دارت دو شرک فی الدعا نورم ور سر لیکن دیر خصوصیت سر راغستی دا رد دو شرک فی الدعا چلہو دعوت الحق دلال رب لنا حق دا سوار لسم آیات کی وی والذین یدعون من دونی لا استجیبون لهم بشین او تقسیم ده صورت ته شپاگو قسمو تا اولی صدا اتو آیاتونو کی یادویمی صدا دا اتو آیاتنا شپارسم پوری یادویمی صدا پاڑا سمایاتنا پندشتم پوری پیاسلو رمائی صدا پندشتم نا اکتیس یو دیرشم پوری اپنزم باب دے اکتیس نا چتیس پک دیرشم پوری اوش پاگم بیاد آغینا تر آخرا پوری خلاص ایدادا چی دا اول باب چی اتا آیاتو ندی دیکی تصدیق دا قرآن دے اول اب یاور پسی عقلی دلائل دی تنبیحات و سرا تنبیحات و سرا بی عقلی دلائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون تنبيه بذكر كي لعلكم بلقاء ربكم توقنون بيا دليل هو الذي مد الارض وجعل فيها رواسيا تنبيه بذكر كي ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون یا دریم دلیل فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب تنبیح و ذکر کی ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون اب یار پسی تسلیدہ و ان تعجب اب یا زجر دیں چکور ایمان نروڑی و عذاب غاری جب خلق دیں ابیا تخویف دنیاوی دی چې الله وی قومونه تیر شوی دي کنه قد خلت من قبلهم المسلات بیا دویم باب شروع کیږي اتم آیات نا باقی کې د علم مسله کې تفصیلا چې غیب دان الله دی تفصیل کوي بیا ور وسی دلیل نقلی د ملائکه نه پیش کوي او داغي عجت ويسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته طول عاجز دي طول په هیبت کې دي دلانه یریږي هم یجادلون فی الله نور سره بد دعو ذکر کی صورت سوار لسم کی لہو دعوت الحق اداغید پار یو مثال چی اللہ کباس دکا پے للمائی دا غیر اللہ سے چیواز کی از مثال دا سے دیکھا کباس دکا پے للمائی بیا دلیل عقلی پن لسم کی وللہ یسجدو اور سر زجر بشرک چقل مر رب السماوات بغیر دا اللہ نام نیولی دی حاجت روایان بیادرین باب ذکر کئی دیش پاڑ سمنا باب سالس پنزشتم پوری اگه که بیا دلیل عقلی دی انزل من السماء ایمان او بیا د حق و باطل مثالونا چکدالک ایدر باللہ الحق و الباطل مثال و ذکر کی دا حق و باطل بیا و دا اولو الالباب اتصفتونا بیان کی الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اتصفتنا ذول الالباب چمخ کی سورہ یوسف پاخر کی ذکر شیو خواہ بیا پنزشتمنا حبل سلورم باب دے اگر ایک خوال تزہیز پی دنیا ذکر کئی اللہ ابتر قلم یا شاو وفرحو بالحیات الدنیا خلق پا دنیا باندے خوش حال ہے تزہیز پی دنیا بیا ترغیب قرآن تا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم من ذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الله په قران سره زړه ته سکون حاصلېږي بیا تسلی زیرشم کې کذالک ارسلنا کفی امتن تمون را لېګلې کنه یو خاص مقصد لپاره لتتلو چې خلق ته بیان وکړي کنه ها بیا پینزم باب دے شپک زرشم پوری ولو ان قرآن سیرت به الجبالو دادا بدو شبهیوا ولقد استوزی آ تسلی پیغمبرتا ٹوکی باکی زرزی عدد تے مخی پیغمبران پوری کری دی ابیا دلیل توحید افمن هو قائم علی کل نفس مما کسبت بیا شپک زیرشم نتر اخیرا شپکم باب دیا اگی کی دلیل نقلی دی بخانو اہلی کتابو نا اور رد شرک فی العبادت و فی الدعا بیا بیا او اخر کی پیغمبر نا شبہات ولقد ارسلنا رسولا من قبلک سورۃ رعد ممتاز دی پدی تنبیہات سرا او پعجز ملائکو او په زفید شبهات بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را الله پویږي پاسل مطلب د دې حروفو تلک آیات الكتاب دا چې اوري او بیانول شي دا آیاتونه د عظیم الشان کتاب دي الکتاب پھر کامل کتاب دی والذی انزل الیک من ربک الحق او هغه کتاب چې نازل کړی شو تا ته درپسانه دا یقیني دی دې کې شک نشته ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق یقین نکی نو اگر مطلبو چو ما اکثر الناس ولو حرستا بمؤمنین او ما یومن اکثرون باللہ اللہ وهم مشرکون که اکثر کورنو دغا مشرکین دی مومنان پکڑیر کم دی نگورت ودل ہے ذکر کرو یو تلک آیات الكتاب یا والذی انزل الیک دا اول نمرات با لوح محفوظ شی چې دا هغه کتاب آیاتونه دي هغه ډیر پخوانی کتاب اول الذی انزل الیک قران یادې چې دا پکې ډېر د خصوصي کتابو ممتاز دلیل ذکر کوي په توحید باندې او هر دلیل سره تنبیه. الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله غزات چوچت یې پیدا کړی دی اسمانونه بغیر د ستنونه ترونه. الله یې ګوره او تکنه وینه دا اوس په ناشې خنډ پټنه بلکې ترونه وینه یې اسمانونه چستنی وتا نشتا یو دامانا دا بغیر عمدن بغیر دستنونا ترونا وینیتا سو اسمانونا یا مانا بغیر عمدن بغیر دا اغستنونا ترونا چتا سو اوینی ستنشتا دی خلی دینشی اغه د الله د قدرت ستنې دی، اغه د وحدانیت ستنې دی. ابن عباس رضی الله عنه رفع السماوات سمانا چې ولی جوړ کړنو بیا اوچت کړو نه جوړ کړی اوچت دی رفع السماوات معنا اوچت یې جوړ کړی دی اسمانونه بغیر د سنونه چې تاسو یې وینئ یا بغیر زاغ استنونا چې تاسو یې وینئ شتاو ته خو تاسو یې وینئ. ثم استوى على العرش بیا دا صفت یې هم واوره چې برابر دی په عرش باندې بل چاته نه دی حواله کړی په خپل انتظام کوي په خپل تصرف کوي هم خالق دی هم مالک دی. وسخر الشمس والقمر او تابع کری دی نور و سپوگمه دخپل حکم بس و تیویلی دی کنا ناغیب آغا حکم باندی چلیگی چلیگی کلو یجری لاجل مصمم اری یوروان دی اخپل نیتی معلومی پوری دیزکا ہوئی چه دا ابدی ندی گوره دا روانی گی دنیا و فناکی گی دا دید پارامیشوال نشتا عجل مسمع وخی اولا مقرر کرده ترقی پوری بیخا دا دی سوکنوی چه دا بامیشی نا یدبر الامران انتظام کی دطول العالم انتظامات تا اللہ دیر دی بے حدا بے شمار دی ویدب بے روکا نا چیغا پیدا کول او پنا کول دی یحی و امید غمشتا دی پکی چیغا امن را وستل دی او کل فساد را وستل دی دنیا کی راضی کا نا لیکن پاگر ٹولو کی اعلی تدبیر سدے دا دی یفصل الآیات دیر پوزاحت سرا بیانی آیاتنا خپل لعلکم بلقاء ربکم توقنون. دا خاص دا دید پارا چتازو پا ملاقات لخپل رب باندی یقینو کن چی ملاقات شتا دی چی غیتا قیامت وی قیامت شتا دی چه غیطا اخیری روز دا دنیا وی دنیا و پناشی او قیامت بقائم شی. دا تنبیه شو اول مطلب سو شو اللہ وی یخلقو اسمانون زمادی عرش و کرسی و شمس و قمر زمادی دا سچی تاسو وینئ نو الله وی دا زما دی نو بل ته ولې نسبت کوي. کائنات ټول ما پیدا کړی دي او تاسو یې نسبت غیر الله ته کوي. دویم دلیل وهو الذي الله غزات سمت الارض چراغ کړي دا او خورکړي د زمکان چې څوک یې حدود نشي معلومولی. دمر کلاو زمکه پیدا کړي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا پیدا کړي دي په دې کې درانه غرونه نور سره نهرونه. دیو سره ځکه ذکر کړو چې نهرونه اکثر د غرونو ناراضي سندونه اکثر د غرونو ناراضي. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين او د هر قسم میونه الله پیدا کړی دی په دې کې سو سو قسمه جوړه جوړه زوجین جوړه جوړه پیدا کړی دوه دوه قسمه یا د خوان په لحاظ سره چې خوانونه جدا جدا دي د رنگ په لحاظ سره رنگونه جدا جدا دي د شکل په لحاظ سره سواړی او سغټی ازمره پیدا کړی نو وړی می وی او غټی می وی خوګی می وی او تروی می وی رنگونه جدا جدا دي یو قسم ندی یو شیر دل نهار وګور الله غزاد ته چراولی د شپه پر روز باندې نورانی بیانو تیار شي یغشل لیل پټی الله په دې شپه باندې دروازه انقلاب راولی تیار او رڼا راولی ظاهری عمر راولی په عالم باندې باطنی عمر راولی د خلقو په زړونو باندې کله باندې وی پړمې تیار ده وېدا الله راوستو هغه ته وای چې لری کی کنه چې چا راوستنه هغه به لری کی ته یو شل لیل نهار تیارو مغراولی رڼاو مغراولی ده خو دې ته پر راوستو چې تا ځان ته عجز کوي تا ځان ته محتاج کوي چې ما ته وای کنه ما نه سوالو کا چې دا بوج دنه لري کما بل چا پسې مگر ځه نور بزان خراب کې انسان په دې نه پوئږي نو دې مخلوق پسې منډي وي ښه وي دا بوج را نه لري کا بنده ته فریاد کوي چې پړ مې تیار ده او ډېر زیات خدای ته فریاد وکړه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بیشکا پدی دلیل کې چې بیان شو ډیر عبرتونه او نصیحتونه دی خدا قوم لپاره چې سوچ کوي چې تفکرون الله یې په فکر باندې وکیږي ښا پورا فکر او سوچ کوا نو لار به عمومي کنا دا دویمه تنبیه ده او ته وی چې باندې دا زمکه زما ده دا غرونه زما دي دا نهرونه زما دي او دا میوی چې مثال په دې کې پیدا کړی دا زما دي زما په زمکه ګرځي زما او بس کې او زما میوی خوریم اته بیا وای چې را رسیږي لوی ځوان وي فکر دې اونکه جوړي خبره دې دغه څه وکړ بي سود غونتی کنه فکر کاوه کنه زان ده شرک نه بچکا. دریم دلیل فی الارض قطع متجاورات فزید مکه کی ټوکړی دی ټوله یو شانت نه ده یو زمکه ده خو بس ټوکړی دی پکې جدا جدا یو داسې ټوکړه ده چې رنگ کی تورواله دی تور از مکه ده دا ډیره قیمتي ده دا غیر سره او مصالحې ته هم جت نه وي د غرونو زازمو کې ځکن لاستو سدا سوي چې څه ځړه ونتی دا ځړه سشې پکې نکی ډیر کمزورې زمکه ده ها سدا سدا چې شګه ده بالکل دا چې شګه ده چې هغه کوم سن کېږي په بو باندې هم نه پوره کېږي نو اکثر خلک اعلان کوي وی که څوک شګه وړه نو راځي زاد عمل کوټراله ته نه چلی خو به فېدی کېږي خو نه کنه او زاد داسې ټوکړي دي چې متجاوراتن یو بل سره جوختی دي ګورې یو بل سره جوختی دي ابیا هم دومره پرخ پکې الله پیدا کړی دی متجاورات دي و جناتن باغونه دي من انا بندام ګورنا وزرعن پسلون دیم ونخیلن کجوری دی سنوانن چه دیو مننا دو سانگی روانی شوی دی وغیر سنوانن اس داسی دی چه یو سانگا دا یو تانا دا بس بلشو سرنشتا یسقا بمائن واحدن ابکولشی پیو قسم ابو سرن او به یو قسم او به دی خوره یو قسم خوره دن هوا چی پی لگی نو یو قسم هوا دن او چی امدن ته او گوری نو و نفضل بعضا علا بعضا فی الاکل اللہ ایمونگو چت کری دی بعضی پا بعضو باندی پا خوراک کی پا خون کی پا خوگوالی کی دیر پرخ دی پکی کجوراو گو رسوم را خواگا دا اپل مرچکی کدی پجبا کی خودو اٹول دیز مکی نراو دینو ونو فضلو بازا هر یو میوی لاللہ اخپل خون ور کرده چاو پا اخپل زیبان دی خود کمال دا سوک وطا نسبت نشی کولی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کوم ډیر دلایل دي دا قوم لپاره چې عقل نه کار اخلي درې دلایل او سره درې تنبیهات مطلب دا څه د دې غاړي چې لقوم یعقلون اللہوی چی کم قوم کی عقلی کا نا نو یتفکرون اگیو فکر کئی خوا فکر دا عقل مند و خلق و کار دے چیو شیطا او گوری دا سی دا عبرت پا نظر سرخا نا ناغا ناشنا قتلی کا نا خوا دا گیتا فکر ہوئی نو چه فکرو کی نو لعلکم بلقاء ربکم توقنون یقین براشی کنا نو اللہ ذکوی چه عقل ضروری دے ذکا چه پا عقل سر فکر کیگی او پا فکر سر یقین ثابتی گی تا مطلبو تنبیحاتو دری دلائل عقلی او غی سر دری تنبیحات اس ور سره تسلی د پیغمبر ته ځکه هغه خمنه لنه کنا وینتا جب اے پیغمبر کته تعجب کئ او حیرانی د دې مشرکانو ذی عمل تا چی عبادت کی داغه چا چی نه مالکان دی او نه سو نه پاو نقصان ورکول شي تو خوزین تعجب کئی چیزا اللہ سم خلق دی بتانو تناس دی او چا تناس دی چلیم لکو غلا انفع و لا ذر رو اشنا کار دی اللہ نبو لذتوی چیو بلا تتعجب خبر دا دی فعجبن قولهم دیر ناشنا دی دا قول دی دا ویناز دی ایزا کننا ترابن وی کل چی مونگا خاورشو اینا لفی خلق جدید نو آیا مونگا بیا پا دا سی پیدایش کشو چی اغا با نوی بدنی ابا دین اخکل بدنی ابا دین اڈیر غٹ بدنی گوروی بلکل انکار کی فعجبن قولهم دا قولیم دیر ناشنا دخوا یعنی انکار د دې د توحید نه څنګه دغه ناشنا دی نو انکار د دې د قیامت نه د باس بعد الموت نه دم ناشنا ځکه دبی خلق دی و د دې حکم بیانې چې د مشرکین چې نه توحید مانی او نه قیامت مانی د دې حکم څه دی اولئک الذین کفروا بربهم داغه کسان دي چې دې بالکل انکار کړي د خپل رب نه رب خوږی منی کنا نه د توحید نه او چې څوک د توحید انکار کوي دا په حقیقت کې انکار شو د رب نه کنا چې ته توحید نه منې نو تا خو رب نه دې منلې اسوایه کنا ها نیو انکار د دې ته توحید نه دا کفر دی په خپل رب اولائک الاغلال فی اعناقهم دا خلق دی چې الله وی سټونو ته ولا زنجیرونه واچوما الاغلال فی اعناقهم دا ول د عمل مناسب سزا ورکړه ولی دغه د دې چې په دنیا کې د توحید نه انکار کاو د قیامت نه انکار کاو دا ول څه خلقو په دې سټ کې زنجیرونه چولیو خپل مشران او خپل عالمان او خپل آبا او اجداد او خپل پیرانو او کنه دا خو هغه کلک کړیو چې ممنه دا خبره ممنه ها نو الله وړ دا غي په ځای زنجیرونه واچي په سټونو کې چې تا دنیا کې د شرک زنجیرونه چولیو تا په دنیا کې د خپل پیرانو او مشرانو زنجیرونه چولیو چې دا غي غوي یم او دا به وی کنا کچا وایته ګورا الله قران را لېګلې پیغمبر را لېګلې مونږ به دا غي تابعدار کوو مونږ د خلق تابعداري نه کوو نو دی بسوي وی بس مونږ خو د خپل پیرانو داسې تابعدار یو لکه سخی کټی او دا غي پړې او زمونږ غاړه دا به وی کنه ها ځکه الله وی سټونو کې وزن زیرونه ولا واچو مچی پته ولګي چې داغه خلق دی ها دیو جن ابو بکر اسوام وی چې د اغلال معنا څه ده اعمال الشرک دا معنا ده دی چې دنیا کې دا شرکونه کوي دا ناکار عقیده ساتي او د قران او سنت نه محروم دي نو دا د اعمال شرکیو په جوان هغه سم زنجیرونه دي چې دی تړلې دي بنکړي دي اولائک اصحاب النار دغه دی جهنميان هم فیا خالدون دی با جهنم کې همیشه وي دا خو دې تخویب ذکر شو او زجر ذکر کوي چې کته ته امینت کې تو هیڅ توبه باسه الله وا ته معفو کی الله غفور رحیم دے توبہ باسے نذیس ہوئی وی عذاب راولے عذاب راولے ولی مونږ څه چل کړی چې توبہ باسو دا په ډیر بدل کی ښا څنګه یو ځان ته پاک خلق وای کنه ښا نو زه غوسه د وای نبی اوی وی عذاب واړو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ دی تلوار کیستانا پا عذاب راولو سران قبل الحسنتی مخکی دی ایمان راولونا اول خو پکار دی چی ایمان راولی دبند اول حق خدا دی چی ایمان راولی نالاو پی رحمو کی ادیب دی ایمان دو لذت نخبر شی قبل الحسنتی مخکی دی ایمان راولو نگورا وقد خلت من قبلهم المسلات او حال داری چی تیر شوی دی مخکی دی دینا نمونید عذابونو مسلات دی مسلین دی ام مسلاغ توی چی دیو بندن وقت کٹ کی پوزت کٹ کی شندی تنپری کی تولی بدرنگ کی دیتا مسلات ہوئی نو اگا عذابون داسی ہو چیو ما عذابون ہو اوم رسوائیو مسلکڑیو خواہ مسلکڑیو داسی عذابون ہو اللہ رب العزت ہوئی چیزا خسناشنا خبر ندا کتن انکار کہنو تابان دیو امراشنو خواہ لیکن دادا اللہ دیر لوے احسانو منا چتا سو شرک کوي او بیا هم الله مهلت درکئ د څومره لوی احسان نه ښا الله دا احسان نه مني چتا سو شرک کوي او الله بیا مهلت درکئ وان ربک لذو مغفره للناس بشکر استا خاوند بخنه خلق لن مغفره للناس على ظلمهم د پاسه د شرک نه ګورځي د شرک د پاسه ملاستي داسې بکلک دی ښا او الله ته بخنه کوي بخنه سمانا ده بخنه دا مطلب چې عذاب پې نه راولي مهلت ولا ورکوي دا مهلت هم لا داسې شلکه بخنه کول کنه چې دوی د ګناهونو الله مخړی او دوی له مهلت ورکوي څومره مهربان ذات تھی لذو مغفرت للناس على ظلمهم وإن ربک لشدید العقاب ہاں چکل دا عذاب ارادو کی کنا بے عذابم دیر سخت دی اوی شکر افستان دیر سخت عذاب والا دی سخت سزاگانی مورکی وکل چیرا دیوشی فمخ کے خپل مهربانی ذکر کرا امام راضی وئی چې دې آیت نه خلق او دا معلومه کړی دا فعلم ان اصحابنا تمسکوا بهذه الايه په دې آیت یې دلیل نیولې ده الانه تعالی قد يعفو عن صاحب الكبيره قبل التوبه چکل اللہ دا سکی چلوی گناہو نو ماف کی مخید توبینا برود ولی زدو مغفرت اللہ الناس علا ظلمہم خوا چالا ظلمہم شنو پوشی چی توبے خونا دیستی کنا پا شرک کی ڈوب دے پا شرک کی او بیام دا اللہ شانداری چی بخنا کئی دا بخنی مانا خویا او دغشوا چه محلت والا ورکی او دغی هم که دیشی چه دا گناه و تماف کی بغیر دا توبینا رحم پیو کی کنا فالک دا ایمان روڑی کنا خوا ویقولو الذین کفرو شبہ ایمان نراوڑی و اعتراضو نکی دیل امانانی دیخوا تو باطل پرسکار دغی حبر نمانی ادمال کو سوالو ناو اعتراضو نبکی وائدہ کافران ولی نازل نکلیشو پدی پیغمبر باندی آیتن اغمو جزا چمونگے گوارو طرف آدخ پل ربنا جواب انما انت منذر اے پیغمبر پاک تو دنیا تزید پار راغلے چی خلق یرین ستا پہ اختیار کی معجزی روڑل نشتا سپاوتا ہوا ہے خواہ چیز دیل نیم راغلے چیز دیل معجزی روڑم تو خوی ارون کے دنیا کی صرف منذرن ولکل قوم هادم او یواز تنی دنیا کی تا پشانتی دہر قوم دا پارا یو حادی تیر شیو پیغا دہر قوم پیغمبرو دا غزی مواریم صرف یرولو او اختیارات تو معجزو نو کنا نستام دا حال لے دا چیو ماناشی دہر قوم دا پارا اللہ یو حاجرہ لے گلے و تید دی امت دا پارا حاجرہ لے گلے او دویم دا دے چی دا حاتن لفظ منذرون سر یو دیشی التا اوسی التا منذرون سر یو دیکی مانا وداشی انما انت منذرون وحاتن لکل قوم تخو یرون کیومی او تا دا طول دا هر قوم دا پارا حادی زکا چی بل راتلون کی نشتا نبذی امت کی چی سمر قوم ندی رداغی دا پارا بل حادی نشتا بغیر ستانا کا عرب دینهم کا عجم دینهم دا سنور قومنا نتا منذری او تا حادی لکل قوم هر قوم دا پارا خواه اشاره وکړه عموم د رسالت ته چې ستاسو رسالت عام دی ها تاول بابو تصدیق د قران بیا درې دلیلونه او درې تنبیحات بیا ورپسې تسلیات پیغمبر لا زم باب شروع کوي دا تمایات ناوځي کې اللہ ذا خپل علم تفصیل کی اس بات دا علم کی خپل ذان لا چیز دار سن خبریم دا پارس باندی پوئی گم ہر شید ما پا علم کی موجود دے اس شید نبار ندیم اور سرا و سرد دا شرک پل علم کی جو گرے بل سو غیب دان نشکے دے خوا اللہ یعلم ما تحمل کل انسان اللہ پوئی کی پاغ بچی باندی چگرزی ہے ہر زنانا کہ انسانان دیو کنور حیوانات تی تولو پحال اللہ پوئی کلو انسا اللہ پوئی کی سنگا چیزا کا بچے دا سمرہ مو دے دے او دا کا بچے پورا دے او کنیم گڑے دے او دغه بچی روح پاکشته او کنيشتان ارسبان دي الله يعلم ماذا وما تغيظ الارحام وما تزداد او پديم الله پويږي باغان دا زبان دي چې وچول کوي دا رحيمونه وما تزداد او هغه چې زياتول کوي دا رحيمونه نگور رحیمونو تا نسبت مجازن دے کہ یو معشوم پسحت کمزوری دوام دا اللہ کار تغیید الارحام کمزوری صحت والی خواری ڈیر سپکی بازیدہ دکھنا نو پتیم اللہ پویچ داولی دا دینی سوکن دی خبر خواہ وما تزداد اوغا بچه چاگا زیاد تے مضبوط تے پخپل صحت کی باغیم اللہ پوئی دوم مانا دوما تغیید الارحام اوغا چی کمی کئی پاغی کے رحمونا یعنی بعضی معشومی چی داغ بدن کی سکمی سکوتا پکی نیوا یا سترگی یوی تغیید الارحام اما تزداد اوغا چی پوری پکول اندامونو بانده دا ټول د الله په علم کې دي او کل شی عنده بمقدار یو ځدان هر یو شی الله سره په اندازې هر شی الله په اندازې کړی دی چې زوره به وزنی اندازې الله سره ده زوره به عمری بمقدار عالم الغیب اغه ذات او چې پویږي پټول غیب حالات باندې چې زمونږ نظر نه پنا دی او شهادتي او پویږي په ښکاراو سیدونو باندې الکبیر المتعال ډیر لوی دی په قدرت کې او ډیر اوچت دی په علم کې الکبیر فی القدرت المتعال فی شان شان ډیر اوچت دی ها سبحان ربی الاعلا سوام منکم من اسر القول اوس مخلوق ته وی انسان ته وی چې انسان تم ګورې زما د علم نه بار نه ښا په هیڅ وخت کې ګورې زما د نظر نه بار نه ښا سلام منکم برابر دی ستاسو نه د الله په علم کې من اسر القول هغه څوک چې خپل خبره پټه ساتي په زړه کې اسرار راز تویل شي او من جهر به هغه څوک چې ښکارې کوي دا تقسیم الله ته نشته دا تقسیم منتله چو سره پزړ کې خبره ساتي نو مونږ په نه پويږو چې په خلی باندې وایي نو مونږه اورو دا تقسیم مونږ ته دی الله ته نشتا هغه ته زړه خبره او د خلی خبره یو شان تي سواء فی علمه دا به کې الله ته برابر دی ګوره ها بل اومنو وا مستقیم باللیل هغه باندې چپټ ګرځي د شپې سپ خپل غرضونو پسې خپل حاجتونو پسې الله ته نه خبر دی چې دې څه کوي مستخفن فی الحوائج په سړی د شپې خپل حاجتونو او ضرورتونو پوره کوي کنه مجاهد وی یعلم المعاصی باللیل دا هغه باندې یادی چې هغه شپې هم ګناونه کوي ها هر ورځ څه کوي چې هغه شپه هم په ګناه کې راځي وساربم بنار هغه چې ګرځي دونکې دې دروازه رڼا هغه ته وي ساربن چې ارسو کې ویني فتغذ بالبحر سربا اغه سورنګ چې هغه کې وخکاری ځکنه ها ملایي ما ته یو بره کڅوګ د شپې په تیار کې ګرځي او چې ما څوک نویني هم او که دروازه رڼا ګرځي هم ملایي ما ته یو شانتي دي ما ته به کې پټ پنا نشته ما ته به کې پرخ نشته وي دا د یو قسم علم چټول هر څه پکې موجود دي هیڅ شی ته نه بار نه دي ولې بل قسم علم خو بل قسم حفاظت چې ملائکه مقرر کړی دي هر بنده سره اداګي خپل ذمہاری ده ډیوټي ده نو زباځو ډیوټي ده چې د باندې عمل لیکي کرام الکاتبین دي عمل لیکي دا یو قسم حفاظت ده الله ها بل قسم ملائک داسې دي چې د حفاظت لپاره سره مقرر دي چلانه ول عزت مقرر کړی او ته ویلي چې دا بنده به د نقص ضرر نه او د درد نه او د پریوتونه او د هلاکې دونه ساتي ګوري دې سره ګرځي تاسو پر الله وی زما ته حکم دی کنه نو تاسو باندې حفاظت کوئ دا څه بغرځه لکه دنیا بادشاه سره چی پل گاٹ ګرځي کنه مخ کې ورستو او وصلی او سی دا که الله هر انسان سره ملائک مقرر کړی وصلی او سره نه وي په حفاظت یې کوي بلکل سو پوری چلاو طویلی خوا خبرا خطول دا اللہ دا کنا خوا او کلا شداغی بندنا سغلطی خطائی نافرمانی اوشی نو اللہ رب العزت ملیکو توی چوست لرشے دا دے حفاظت ختم شو زکر دے ناشکر شو زخپل حفاظت زخپل لاس نه ختم کو نو سه پری ده کارسو سره شوخه بیا دا غی کنهخه خلق خو شان نه ده سو خروغ موټ ګرځي هیڅ تکلیف وته نه ای اسوک دای چې خلق پننداري ښه پننداري وای دا په مو ای ماته د تو ګور له کوی ته خدا لاسو ماته خپو ټول ټک ټک شوی ښا د تن الله خپل حفاظت چت کی کنه چې دا ځان ساته ښا ته ناشکر وي نو معنا د آیت یو دا ده له ذی بنده د پاره معقبات لکی ذلی ملائک ذی من بین یذ سدد مخته ذی ومن خلفی او سدد نرست ذی اللہ و الملیک مقرر کریم صد پارا یحفظونہو دده حفاظت کئی من امر اللہ من امر اللہ دا اللہ دا امر حکم دا وجن اخو اللہ و طویلی چی دده حفاظت کوئی خوا او دا اللہ امر چی کنا دا غید پار سواخ مقرری طول مرنی اگر دا انسان سره تعلق دی بس نخوا یحفظونہو تا دا حفاظت کی ازکا چلا و طویلی چیز دی بندہ حفاظت کریں بخاری کی امدقا سراغ لیو چی نبی علیہ السلام ویلیو چی یتعاقبون فیکم نمبر پا نمبر ڈیوٹی کی پتا سکے ملائکتن ملائک بل لے لے سوک دشپی ون نہار سوک دروازی او یجتمعون فی صلاة الصبح و صلاة العصر ازی دسار پماندکے یو دیکی گی ازمازگر پماندکے زکا دغا وقت کی دزی بدلی کی گی کنا دروازی اغازی از شپی اغراشی ملاقات شید وارا دام دغا ملائک دی چې اللہ مقرر کری دی انسان سرخا دام اطلبو ابن عباس رضی اللہ عنہ پکی بلا مانا کی فی آزی الآیت چوی دا سو کیا دی وی ذالک ملکم من ملوک الدنیا ملکن ام ملوک الدنیا لہو حرسن بین یدیو من خلفیم چه غزان سرکات ندی کرده اسوک مخ کے اسوک رستو تن روان دی چه تاسو بزمائی فازت کوئے گوارے اما با دشمن نساتے گوارے خواہ وی آیات کہ اللہ رب العزت پاغب پور استحضا کئی چرا شیعو گو رہے را شیعو گو رہے دوم زدان حفاظت کرے دیکھا او دیکھ ادھا چیدی با ما ساتی دمر کمزوري سړی دی الکه په الله اعتماد نکه په دې خپل ګاټ باندې اعتماد کوي دی وتا سو سازي چې تورې دي کې ناله بخای دا وی دی اعتماد خلق نه دی ښا دغه سی دا مانوم کړی دا د ابن عباس نه ابو الجوزا نقل کوي چې ال رسول الله د الله پیغمبر د پاره مواقبات ملائک دي ولې چې دار بنده د پارشته نو سره خامخای ښا یو اولی ملک من ملوک الدنیا یا د دنیا یو بادشاہ یا دی چې ګورو تا د ځان بچ کړي ځان محفوظ کړي دی ځان له نوکران نیولې دي چې دی او ما ساتي الله رب العزت وی زما د پیسې لینه مې ساتي يحفظونه من امر الله قدیمه ناصر دا بیا اغي پر استهزاء ده ها پاوله معنا مشهور ده چلاوی دی بنده ده پاران ملائک دی ده نمخ که ده نرست و حفاظت یه کئی زکا چه اللہ و تعمر کرده ده نسوال پیدا شو چه ده چه پکی حلاک شی او زخمی شی سمر خلقی کن ده اولی اغا ملائک سشو سو اللہ رب العزت وی ان الله لا يغير ما بقوم بشک الله چریدا سن کوي چې بدل کی هغه حالت یو قوم هغه حفاظت یو قوم نه بدلی حتا یغیر ما بین بوسیم ترغی چې دی په خپل لاس بدل کی حالت خپل ځانونو دی داسی او نافرمانیو کی یو گناو کی جرمو کی چه ملائک تی نلرشی اللہ و توی زیت نوسا دینا شکر شو دینا فرمان شو نبت چیغی تی لرشی نو دی بیا خوزی حفاظت نہیں کنخا نو که زخمی شو کمر شو کار سو سرو شو لا یغیرو دا خود اللہ تنصبت نو دغه خپل ګناوخه د جواب ځخه چې الله ترغه پورې حفاظت کوي د انسان چې ترکه می پورې دی د الله شکریا ادا کوي د الله د حکم خلاف ورزي نه کوي نافرمانی نه کوي نو الله حفاظت کوي ښا لا یغیر ما بقوم مراتنا امن حفاظت ته چې نه بدلی الله اغا امن اغا حفاظت چی او قوم تا حاصل لے ترغ پوری چیزی بدل کی ما بے انفسهم اغا حالت اغا امن و حفاظت چیزی تا تزی پخپل و زانو نو دیم دا معنی آغا ما بے قوم من النعمت والعافیہ روح المعنی ہوئی سو تا حاصل لی نعمتون دی خیر خیریت تی ما بقام انسوان خیر خیریت خیر خیریت اللہ دی چانا بدلی خوا حتی یغیرو ما بینفتهم وی ازن تقلو عن عادتهم الموجودت چه اخپل عدت و اخپل عمل چیزی اغلری کی او یقولونا و یفعلونا ما هو خير لم يكونوا قد غيروا چې څو ته حاصلونه غا دین بدلین په خپل حال ښه فزن تقلو عن ذالک کله چې دې حالت نه بدل شو واستبدل بقصد الخير قصد الشر د خیر په ځای د شر اراده وکړي او د حق په ځای د باطل عقیده وساتلی نغیرو ما بین وزهم بدل کنو فاتح اللہ حالتم داغی بدل کی دغا سن اگر دا بل طرف معنی امراد دخا بیشک اللہ نبدلی ما بقوم اگر حالتو چی او قوم تحاصل لی اگر سحالت تی هغه ډیر د مصیبتونو د غمونو د پریشانو تاسو په لوی مصیبت کې پروت ما به قوم انفا الله نه بدلی دته ګوري حتا یغیرو ولی زده چې تفکر راغی کنه چردا خو زما د ګناهونو وجدا چې په ما باندې مصیبتونه دي غمونه دي تکلیفونه دي راشه توبه وباسه یا بندا توبه وباسي نیک عمل شروع کی خود اخلاص نه نو الله ولا غم مصیبتونه لری کی پریشانه لری کی او امن ولا راولی عزت ولا راولی یو شی دی ها دوالت نمرات نو که بند په مصیبتونو کې په ګناهونو کې وکنه ډیری کنه او ناسا په خو خیال یې پیدا شو او خپل رویه خپل عقیده خپل نظریه بدل کړه الله عمر خپل حالت بدل کی او کنی بدلی نو بس دغه سی وی ټول عمر نو ها پیدا را دلله بقوم سوءا کلا چل لئے را دوکی دیو قوم پا حق کی دا عذاب دا سزا فلا مرد دل بیا داگی دا پارا واپس کی دل نئی چی را دوکی کنا اب یا نشی واپس کی دی خواب اما لهم من دونی موال او نئی بیا دا دی خلق دا پارا بغیر دا اللہ نا سوک حفاظتی والی بیا خو سوک حفاظت نشی کولی خواب دا ټول د علم مقامو الله د خپل علم مقام ذکر کا چې زما د علم نصبار ندي ګورې ښا او ذکر کوي مقام د قدرت چې ګور د الله قدرت ته وګورا د الله عظمت ته وګورا هو الذی خاص الله غزات ته یریکم البرقا چې خیتا ستا بجلی دا اسمان خوفاً ام دا پار دا یری و طمعاً ام دا پار دا امید دا ټول مخلوق دا پار بکی یرو مشتا دے سکے جب دا سے پڑک کی دا تندر یری عذابی کا نخوا قبل بلا بکی خلق دا رحمت امید ساتی چی باران بوشی ملک با آباد شی رزق با زیاد شی او پده یو پڑک که دو خبری دی خوا البرق یو دی یو پلبکی خوفم دی بل پلبکی امیدم اشتاد رحمت پینشیو الصحاب السقال روچتی که اللہ وریدی درنی دی زمون پا نظر که چه انسان گوری و تکنه پیر ډیر درنوار یزرا لخا نور هغه کې سترنواله شو یا داوی چې غنی وبدی پکې زکه درنې دي باران څه کیږي کړه نو بس دا جوړ انقلاب راشي ښا هواګان راشي وریز راشيو اسمان کې ډیر لوی پروګرام جوړ شي او توبه څنګه کله کله زمکه کې جوړی کنا و یسبح الرعد بحمده او تسبیح وای هغه رعد فرشتہ طلب حمد سلام आवाज راځي کنا ځکه نبی علیہ السلام نه تاسو چې ما هاذ الرعد الله مو دا تمره ګرلار سنو کې رعد چې خلق یې برداشت نشي کولی غوګونو کې ګوتی ورکی یې جوړلو ناسواب یاو بیا ځان رعد څه شي نبی رسول سلام یې ذالک ملکم من الملائکۃ بیذه مخاریق النار دا هم یو ملک دی د ملائکۃ د اسمان نه چغی سر آتشین کوڑا دا دور کوڑا دا او یسوی صحابه وریز پی سمی را سمی کنا او سناکا بینو ندا وریز چی سمی را سمی نو کل ولی را پریدی کورا خوا ندا غینا تندر را پریدی و دا غینا داو شکر انور دا آواز چی دین داوی دا غی تسبیح دا ور قرآن وی ویسبح الرعد بحمده دا وخت چې بار اسمان کې ده کله کتره غلې وي دې جمعات کې ذکر کولې چا خو به خوب نشه کولې دینه ښا دا خبره چې بار اسمانونو کې کاواز ډیر درون دي خو بیا هم مخلوق تینا پریشان نه ده ښا ډیر لوی تسبیح دې کنه ښا باقی بیانې سمانه یسبح الرعد وګور هغه رات ملائک موحدین دي هغه الله پاک غني ز شرکاونه چې الله سره شریک نشته دی پاک ذات ته سبحان الله هیڅوک نشته سبح الر بر خلق ټول موحدین دي بر پکې بالکل شرک نشته ښه او جذمو کې تراشی کنا نو بس غوجلې تراله او دل تبار بلای ښه والملائکه من خیفتهم انور ملائکم د الله تسبیح وای ولی وی من خیفته ډیر لوی په hebat کی دي د الله نه یریږي ډیر لوی روب دې د الله پاغي باندې ښا الله دې یری نه وای ښا دا وګوره عجز د ملائکو بیان شو ملائک کار څومره مخلوق ته خو عاجز دي یریگی دا اللہ نخا ویرسل السوائقا او اللہ را اخلاسی او نازلی تندرونا ویسیو بیها من یشاو او رسی دیل را آگا چاہتا چی اگواری چی سوک لائقی نو اللہ پاگا ورغر دی نو کلپ انسانانو را پریو دی کلپ نور سو چکم دے دا اللہ کو خیلی ویسیو بیها من یشاو ګور زور لوی تنظیم دې د الله بر پاسمانو کې ملائک تسبیح وای ملائک ته الله نه یریږي او پاسمان کې د تندر تنظیم شته دې هم مشرکان دغړو پروا نه شته دې هم یجادلون فی الله او دا مشرکان جګړی کوي دلته کې دا الله په ذات کې دا الله په توحید کې څوک خو د هریان دي چې اډومنی نه وي خدای کم دی یاذلون فی الله دومره اځم دا چې بلشان جګړې کوي پیغمبر په وخت کې داسې خلق مشرکان تھا چریو پیغمبر توی چې تمون ته دعوت راکې دا غ خدای چې واحد لا شریک دی امن عیشه ان هو هغه سنه جوړ دی هم ته وایې کنه ا امن ذهب ام من فزه ام من نحاس د سرو زرو دی که د سپینو زرو دی که د وسپنې دی که د تانبې دی من عیشه ان هو تاسو جاهلان خلق یجادلون فی الله ګور دا خبرې کوي دا باسونه کوي د الله په حق کې انور معنی هم دقه ده ښه یعنی یکذبون توحید الله عظمت الله توحید نه مني د الله شان عظمت نه مني او هو شدید المحال اغا اللہ دیر صح قوت والا دی محال قوت توی یو مانا شدید القوت ادوی مانا حضرت علی کی شدید الاخذ چمک کے حود کی تیر شو ان اخذه علیم شدید نیول دا اللہ دیر سخت تا زحا کوئی شدید المکری تدبیرونے دیر زبردست دیخا پالا سانبانی سوکن نیسی اچی نیسی کنا بید اخلاسی امکان نہیں شدید المکری مجاہدوی شدید العقوبتی عذابونے دیر سخت ابو عبیدوی شدید الانتقامی انتقام دیر سخت دی واللہ عزیز ذو انتقام لہو دعوت الحق دی اللہ لرا آواز کول حق دی ولی توحید دکنا یا اللہ یا رب دا اللہ او غیر اللہ تا آواز کول باطل دی او شرک دی یو اللہ تا آواز دی نو آغا حق دی یو غیر اللہ تا آواز دی نو آغا شرک دی دا یو مانا دا دهو دعوت الحق یاد ساته گوره دا جدائی دی رگرانا بس لکتارونا چم انجل بنجل شی کنا اگو انجلت جوڑا شی ندا گران کنا دا یو مانا دا لہو دعوت الحق خاص دا اللہ دا پار دعوت حق دے چکم خلق دعوت ورکی آو یوسف کی تیر شو کنا چا ادعو الاللہ یا خلقو زما دین واو رہے اغداد چدا اللہ تا خلق رابلم اللہ ترابلل دا حق دعوت تے او غیر اللہ ترابلل دا باطل دعوت تے دنیا کی دو دعوتوں نہ چلی گی کنا یو دعوت الحق دے چا توحید دے اللہ تا خلق رابلل او بل دعوت الباطل دے چی غیر اللہ تخلق را بلل چی لیدوان دیر طاقت تے و دیر زور دے کنا پالوانا دول سکالو بیڑے ریستیوا مرگت تا غیر اللہ لوی و تا بیانی خوا تا غیر اللہ طاقت نو تا بیانی وی تس خبری دا دید زورا حضری مانا دل ترست سر مناسب ہو لہو دعوت الحق دی اللہ لران قبل ولدی داغ دعوت چیغا حق دیں حضرکت سوال دا چانک ہے دا اللہ نکوا اگر قبلو لیشی غیر اللہ نسوال مکوا اگر سکو پسکے دیا اگر سکو لیشی دعا سو قبلی اللہ له دعوة الحق اللہ لرا قبل ولدی لحق یعنی دعا ادا غیر اللہ تا چی خلق وازنکین اللہ مثال وارا والذین یدعون من دونی اوغا کسان اغا مشرکان چی وازنکی و بدلنکی بغیر دلانا بل چاہتا چی نامدد شی او پنی کیرا رسی او سنده درغه او گرد درغه پوریگت کمزه نه درغه والذین ادعون من دونی خواه گره غیر اللہ تاوازو نکی اغیط اللہ جوڑا کلی دی اغیر اللہ دیر سیدو ندی گره خواه باقی کی بوتانو مشتده دار چاک پلی باقی کی قبرونو مشتده حدیو تلات جوڑا کری لا استجیبون لهم بشین اگی قبولتیا نشی کول خلق لرا دزاری پزارا دیسی لگیا دی لا استجیبون لهم جواب نشی ورکول دیلا سنگا جواب کدی لرشی ورطوی چی السلام علیکم نواز نرازی دائی غارنا چی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا الک آواز چتاوری دلی نا ناسی بلاری لاستجیبون لهم بشین د سلام جواب نشي درکول نور بس چلو کی ها اگر ایچالا ایچالا ولی نبی علیہ السلام پدنی مرض باندی باغا کوئی دا پاس او درید کنا اوغا سردارانو سر خبری کولی اگر خوال جواب نور کهو پیغمبر خوال سر خبری کولی چو سنگال دے او آدام رشتیا کلا تاسو چی بداوی تاسو بداوی کنا نو سنگال دے ناگی خو جواب نشور کولی ای چاله نشور کولی نو پیغمبر لا نبول چاله استجیبون لهم بشین او نو سوال قبلو لشی چی تو ایز ما دیر ضرورت تی وجد تیرا غلی ما مال نشتا دے اولاد نشتا دے لا استجیبون لهم اصل کیا ہے اس خامخا شیطان خلق و توسوسی چی کنخا وی که اس جواب نین بیا بدر کی خیز اخو گورا دا خوی جوانده بندوم دا سی چطت نسخوان واری اطبیعت خنی چه نیس کلی ناشته نی کلی نو اغسر که تکلی و غق نکی نو تو ایر بیا برا شمان اوز دا سیب طبیعت خنه ده بیا برا شمان انزی خوتی نصبری شیطانو توی خیز دوست دل قبول نکو بیا بے قبول کی بلر دے قبول کی پخوب کی بدل راشی نا اللہوی نا اللہ کباستی کفیه للمائی دا دمی سال چې د غیر اللہ نے غواری وشان دا غصری دے چوک دو کری دی خپل دوار اللہ سنا کباستی کفیه دعا چه غالن دعا اللہ سنن با اوچتا ہے کنا عدیوی اللہ سنن ما اوچتا وا و اخپل کار کوا مربانیو کا او دی که گوتی موخا خوا دا دنیا که اخپل کار دی چتایی سکنا نواغا کار کوا خوا تنظری لباوا نورزی لباوا سپی جنگاوا بنینونا جوڑاوا دا کار کوا ها استادی سر اسا کار ده ویلاس موچه توا یا قرآن پا دی گوا دی پشان دا آغا سلی چوک دکڑی دی دوار لازو الالمائی او بوتا دا کوئی پغار ناس ده یا داسی او دریاب پغار ناس ده چلا سنه نرسی اسو سرشتیم نا نا لوخشتا نا رسشتا نا بوکشتا او بو تا اللہ سنوک ذکری دی او بو سر خبری کئی چیز ما خلی لراشه او دیر تکیم اگوری الی المائی لی ابلغ پاو چو رسید دخلی تا فما او بالغی اگا نشی را رسیده او بو او بو کی صدی لیدل بکی نشتا و ریدل بکی نشتا راتلل بکی نشتا اللہوی دغسی دا مشرک دا معبودم دے دے چاہتا اولاد دے او سوال زاری کئی کنا ناغنو اور یا نوینی انو اللہ راتلی شیم او بو تا گورا نو الالمائی خان دا مانا کہ ابو سعید وی هو الرجل اللہفان دا آغا سڑی دی چی دیر پریشان دی دیر او دا تن دی مری دا سی حالت ترسی دی او بوتوی راشه نجی رات لی خان ابن عباس وی هو الزمان دا آغا صورت نور کی براشی آغا سڑی دی چی تکی دی و بنشتا او چی دا سی و گوری نو دیر لری وطا سو سپین سپین شیز دلیگی چه شکا دا کنور سو شکا گول لے کس شیز دلری نور کسرابیم بقیاتن نو دیر وانشی چه دالتا و بودی خوا او چلارشی نو بنی وما او بالی دا ټول مشرکان مثالونه چې قران ذکر کوي. اما دعاء الكافرين الا في ظلال او نه دا بلنه د کافرانو خپل خدایانو لره مگر په گمراهی کې. مشرکان چې څومره وازونه کوي خپل الها او تا نذور گمراه کیږي گمراه کیږي ترقی راځي په شرک کې. ها دا معنا دعاء الكافرين الا في ظلال بلنه د کافرانو خپل الها او لره چې دا جت می قبول کړي دا ضرورت می پورا کړي دا پورا کړي دا په اچګار سوې خدان گمراه کینو ښا ځنه نو کفر زیاته نو دې معنا نذر زواد کافرانو کدی ز خپل رب نه غواړي نن قبلي کی ته مشرک نه قبلي کی تاغه خو ایس شین قبلی څنګه نور عملونه نه قبلی کی نه دعا کوم یو عمل لکنه ها چې سوې توبه نه دستلې او سوې توحید نه قبول کړي نو کدی ډیر چې وی خپل رب تن نشي قبلې دي الا فی ظلال هغه برت کیږي یا برت کیږي. کاغه دنیا د پاره یو مو چې خدای دل تراله صحت راکا در تراله کور راکا دل تراله مال راکا اولاد راکا نو الله وی اصل کې یاد پی زلا. او کاغه د اخرت لپاره چې خدای اته واړه جنت ته نه غواړم په څه باندې اذابا صورت حامی مومن کی مراشی حامی مومن کی چی قیامت کی با جہنمیان دا جہنم اغا ملائکو تووی چی رتاسو خپل رب تووائے چی دمونگ نا یورت دا عذاب کم کی نو هغه ملائک د جهنم وته وی چې اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات تاسو ته دنیا کې څوک نو راغلی پیغمبران تاسو ته مثلا نو کړی توحید نو بیان کړی. قالو بلا ولینو بیان کړو قالو بلا هغه بوته فدعو وما دعاء الكافرین الا فی ظلال التم دقه سراغ له ملائک بو توي چې ولي خله در پور نشتا فدعو په خپل سوالو کې کنا او يما دعاء الكافرين الا في قبلي غنا التكم ذا قبلي ها اما دعاء الكافرين الا في دليل عقلي او زجر په شرک خاص الله تاسجدي کوي اغا سوک جب آسمانو کی دی پا زمکا کی دی تو عن سوک پا خوخا باندی پا خوشالے باندی لکا ملائک شو پا آسمانو کی او مومنان شو پا زمکا دا تو عن دی خوا پا کران او سوک پا زوران چی زور پی راشی کنا نوکا کافر نوم چگا کی چی لا الہ الا که منافقین هم چگه کی که یهودی هم نداره زور کارده که نکرهن ده دو پیدا نکی دا مانا که المنافقون والکافرون فی شدت و ضیق دیبا اینجا سخت راشی که نا مخی ذکر شو بیابا هم راشی خواه چه دریاب که براکیر شنو دعو اللہ مخلصین له الدین اللہ تبا یواز کاؤ کنا خواہ بالغدو و ذلالهم سوری دیم سجدی کی اللہ تا بالغدو والآسوال پسہر و پمازی گر کی تک دیدوار وقتنو کی باقیدہ لیدیشی چسار مال کے سورے یو پلی اما زگر کے بل پلی در د سجده ده کنا بدلی دل را بدلی دل نو گوران لانا بلی ذاتوی ده دی مشرکانو ده سوری ده دی نخدی اغی خو اللہ تا سجدہ کئی خوا او دی غیر اللہ تا کئی دا سور دیر لوئے نعمت تک ورے خوا قل من رب السماوات والارض او آیا تپوست نوکا سوک دے مالک دا اسمان نو دزمکو اسمان نو دا انتظام سوک کئی دی غلی شو گورو تا ولی دی خوری دلی چی غوثان نمشتا قطبان نمشتا کنا ناسنه چی مونگا اللہ نم واخلو او غوثان و قطبان را نقپشی گورو تا غلی شو خوا اللہ پیغمبر توی تو تو آیا قل اللہ چی دا یو اللہ دے چی دا اسمانون انتظام کی دزمکو انتظام کی اگر سرا پدی کسوک شریک نشتے دا ټول اختیارات تا اللہ دی خان ارکل چی رب اللہ شو دا اسمانون رب اللہ شو دا دمکو رب اللہ شو نزی توایا قل افت تخستم من دونی تاو دا اللہ نسیوا نور نیولی دی تاغی نسوارے مالک تاسو نه پیجندو د اسمانو مالک الله دې زمکو مالک الله دې نقول افتخذتم من دونیم او یو تاسو بیا هم نیولی بغیر د الله نه اولیاء او دې اولیاء خلق تبهو برباد کړه او پورتو کې او تم اولیاء وي عربی کې مونتا اولیاء وي اردو کې او تم اولیاء وي دغه اولیاء دي اولیاء دي ښا انور پی جنینه چې دا سوق دی او بس وی هر څه کولی شي نو سوال قبلول شي او چې ستې غواړي غوړ کولی شي خزانه ور کولی شي نمونه یوته یخی ښه الله وی اس نشي ور کولی ولی لا یملکونا لانفسهم اغي مالکان ندی د خپل ځانونو نفعا چې ځان د سپیده حاصل کی ولا ذرن نشد ځان سره مصیبت لري کی دغه اولیاء او چې کله دنیا کې ژوند دیو نو مرز پیراغله ده درد پیراغله ده پریشانه او غمونه تکلیفونه پیراغله دي نې دې لري کړي ځان هغه کوم له شی وی دي نفع او نقصان د هغه په اختیار کې نشته نو زور نه شوخه چیز دین اسا غواره خواه قل هل استویل اعمال بصیر او آیا وطا چی خلقو تاسو دمرا نپوئی گئے برابر دیرون اولی دن کے استازو بنید بانده یاو شیده و دیکی سفرق نشتا دی تک دیو داوی کن خواه چیرا مونگا ٹول یاو شان مسلمانان یو امونگا ٹول دا اللہ بندیان یو دا تاسو بکی وی ڈلی پیدا کری وی دا مونگ ندی پیدا کری قرآن پخپل ہوئی چی حلی استویل اعمال بسویر مشرک رون دے پٹا پو ناس ایس. والبسویر او موحد لی دن کے دے تو بسو ایچی اوشی دے و خلقو بکی فرق جوڑ کرے نا دا خدا غیز ذات پرخ دے ذات خواه دیو ذات رون دے دبل ذات روغ دے لیدن کے دے اسی دا عملونو پرخو گورام حل تستوید ظلمات و النور آیا برابر دیتی اری اورانا چرتا دا مشرک عملونا ناشنا کارون دا مشرک جو گور صحابا دی ڈوبشی خواه تو بخودت اعمال و شرک مشرکین و کارون چیو گو رہے ہیں تو وقت دیو دا کارون کول خواہ دیو اڑو بار پوری خاندل پلی چی دا چاو آدباو کنا ندو آدب پشپا باند چی ڈولے بیوڑا ناغالک ویراوستیو دا جینے کرا اگر با بار بے پکٹ کی کینو لیو او ای دپاسا بے پیدا کمبلی او بڑستنی اچولی وی ادیب کوٹی تخاتو امنگی بے ڈکول ادبری نوے پی اوپر آچولی خوا دل با گرمی شوی وانو چی دو مرد پا رہی خوانو کنو کلو پاکی دبازو نا باٹی را اخلاس چو از اچکی را اخلاس چو تو باتو یار دا دا مشرکان دا ناشنا کارو نا دی خوا او ببی پیچولی دا پاس دا غرب غروب باو دا وڑو بخاندل خوا دا غالک باو اوز باکی صداسی دی خوا وسو چمڑی علام بایی آو نوی اوز باچی کور کسو خزد دی کنا اریو با لوٹا را ڈکی پدب اڑی اریو با لوٹا را ڈکی پدب اڑی دا سلا دا دا مشرکانو کارو ندی نو لکا چی علام باو غسل عمر کنو اوشو کنا دا نوری لوٹی پس لارا گئی خوا دا ام حل تستوی الظلمات خواه دا ظلمات تی برابر دی عملون دا شرک والنور او عمل توحید ندی برابر خواه نو اللہوی ولی دی زاندون کلی یا مشرکا زاند دی ولیون کلی دی خواه ام جعلو للہ شرکا بلکی دی خلقو جعلی کارونه کړی دی ښا مشرکان ټول کارونه جعلی دی ښا جعلو جوړ کړی دی الله سره داس شریکان او دې په عقیده دا چې آو دی هر څه کولی شي دی خلقم پیدا کولی شي آو وی دی خلقو کې دی خلقم شته څه د خدای خلق دی څه د دی خلق دی لیکن جدائی نکیگی خلقو کا خلقیم چیدیم پیدا کری دی سوک پشاند پیدا کولو دا اللہ نو پا دی مخلوق کے دا دوارشتا دے دا اللہ مخلوق پاکی امشتا دے او دا دی اولیاء مخلوق پاکی امشتا دے پتشابہ الخلق علیم نو گرد وٹ شو پا دی باند خلق جدائی نشکولی خواہ دمرا عقیده ده پا دیخ پل اولیاء و بانده گورا قل اللہ و خالق و کل شین او آیا اللہ ده پیدا که ان که داری و شین او هو الواحد القهار اگا اللہ ده یوازی پارچا بانده دورا ورن گورا دویم بابو ده علم مسئله و چه ده اللہ علم گورا بیا ده قدرت مسئله و چه برا انتظامات گورا چې الله سمره انتظام کړي ملائک دي تسبیح وایي برق پکې راځي رات پکې راځي ابي اور پسې داوا ذکر کړه چې حق आवाज هغه دي چې د الله نوم دې پکې چې یا الله او چې د غیر الله نوم نو حق نه دي تاسو بیا زواجرو دین ارتو دریم باب دی پاگی کی دلیل عقلی ذکر کی پا توحید باندی امیسال ذکر کی دا حق و باطل چل حق و باطل مثال گورا اپا دی کی تسلی دا حق پرستو تخا تیس نشتا دی دا مشرک بس دوری سبے طاقتی سبے یری گئے تھے ماں دو بوز اک دے انزل من السماء ایمان نازل کری دی اللہ دا اسمان نو بان نکلا چی نازل کری دی فسالت او دیتم بقدر ہاں نو ڈکی شی کن دی او خوڑونا پخپل اندازی سران باران چی وری کنا نو بدی دمکا که خو کند اشتا دی دوغل اشتا دی ادو بوڑا کشی په خپل خپل اندازې سره ها فاحتمل السيل زبد الرابيا روچت کی دا سیلاب د اوبو ولې چې باران راشي نو سیلاب ورسره ای اوبو بایږي کنا په دې لارو کې او په دې کندو کې او په دې خړونو کې اوبو بایږي نو روچت کی دا سیلاب دا سې زګ لرا چې ښکاری اوچت رابین هر چا تخکار سپین سپین زګونه په دې اوبو د پاسه ای ښا ګورا او بنازل شوی د اسمان نه ډېر قیمتي او بنازل شوی چې دغه د انسان د پیدې شی دی لیکن څنګه چې رالی دنیا ته نو باطل ور پورې ون خطا اوهو او بچاونلی دی ها هغه د کمال او د فیضې شی چاونلی دو ولی باطل په د پاسه شو باطل دا چپی ویو شور زوک کئی چه گوره خلقو تخیخا چه گوره ٹول کمال پا ما کی دے او زچی دینو پا دنیا کی اوڑی روچت شیما گورو تا داد زگونو کار دینو باطل دے او زانی اوچت کڑے دے او خلق یاری دا یو مثال شو څنګه الله باران اور یو قیمتي وبنازل شي دنیا ته دغه څه الله دنیا ته حق لري ګلې نازل کړې کتابونه پیغمبران را لېګلې څنګه چې او بچاو نه لیدې ډېر واخو ولی بس زګونو خشاکونو ازمل کو کچري وي ابي د پاسه وي نا پو خلقو قمقلو خلقو اغیط حق وی دا حق دا داو چکل سو وقت تیر شدا سے او حق پرستو انتظار کاو او صبر کاو چا اللہ دے خیرو کی او صبر بکو او سوال بکو چا اللہ دا باطل ختم کی دا زور ختم شی او نبس سمو دا پس چوکو نازک لار ختم شو او سپینی او بخکار شوی قیمتی شی نو خلقو تینا فیدی واغس نی خلقو تینا منگی را ڈکلو دا شیو اصل کنو خواه بلی مثال ذکر کئی چو با دنیا کی دیر قیمتی سی دونا دی سر دی سپین دی و سر نورم دا سی تامبا دا پیتل میتل لی تا دی کنا ګوره چې ګورین زمل کو خیر او پتی پورین ختی پس روزارو پورې اوس ګوره خیرین خته دی پس پینو پورین ان خته دی دا د اخیر دا باطل لخه ا دې د حق په دې کونه پورین خته دی ښا بس نی پری نی پری اله پری چې پورې کې چې ورګه چې بیان کوي ښا چې پورې کې دې دې تنرورو جدا شي ابل بلکه شروع کی خواه اسی نجودا کی خواه او کنده خوبا حق و باطل اسی نجودا پا سخته با جدا کی خواه و من ما یو قدون علی او بازی اغسی دونا چه خلقی ویلکی او گرمی پا دیور که اسی نکیگی نو سر بغیر دور ننسپا کیگی سپین بغیر دور ننسپا کیگی تامبا بغیر دور نه نصفا کیگی وسپنه بغیر دور نه نصفا کیگی نو زنگور پورن خطی خواه نو خلق ویلی کول کی داغی سیدونو پاور کی صد پارا ابتغا احلیتن یاد پارا طلب دکالی جوڑولو چه دا سرو سپین نس جوڑو فالیتی نا جوڑو میخکیتی نا جوڑو او ٹکار تینا جوڑو حلیت انداز دا دید پارخا او متائن یا دا دینو رسی دن سامان جوڑی دا گا تانبی وغیر چی کنا دا گی ننور سا لوٹی و سامانو نجوڑی او بارحال زبادم مثلو پاغیم دک کسی دک رازی سنگا چی پس روز پینو راتو پاغیم دک سی رازی الله سبیان کړو نو قران په خپل وی کذالک یضرب الله الحق والباطل دا الله شان دی دا الله کمال دی چې بیانې مثال د حق او د باطل وګوره حق او باطل جی کنه دا دیو بل نه خوځي نو ښا دا باطل چنه نخوضی دے بس پدی حق پسی خوا نو دیر پا گرانا باندی خوا چی محنتو نوشی بیانو نوشی دعوتو نو او درسو نو تقریرو نوشی نو دا باطل چنه خلو باسی خوا دے پالا سانا خلو نو باسی خوا نو خلقو تا حق معلوم شی دا مثالو نا اللہ دید پارا ذکر جوګور پاغه وګو باندې څومره زګراغه دا باطل کنه خلقتنه یریداه دا شوره زوګو دا دی باطل سره داسې دونه لازمی ښا شور زوګو جګړې او وی وه وی شړې او کلی نه وباسه او لوس پکرو کې لانو شي دا وازونه پخاو کنه ښا وس نشتا زکه اوس خلا باطل ختم کو او حق خلق تخکار شخه او ډیر زبردست استعمال وش ابل مثال زغه ذکر کو چې په دې سروس پینوم زګ راځي ټیک ده چې دا بل کی خزق خدای کنه ښا دا تن لری شي نو هغه سروس پین داسي صفا پات ابیا تن خلق ځان لا کالی جوڑی زیورات جوڑی استعمالی ہے کئی پا امت زبادو ہر چی اغا زک دے پیزا و جفان نو اغلال شی وچ از دورا سو شیخو نئی معمولی گن تو شیخا اغا روٹنگ نئی پیزا و جفان لیک انتظار پکاری لیک صبر پکاری نو زک با ختم شی فاماما انفعو الناسا اور چه اغشیو چه فیضای ورکو لخلقو لن کاغذ باران اوبوی او زک پیدا پاسو شو او کاغذ اسروس پینو فیم کسو فی الارض ناغ پاتشی پزمکا کی دیر زمانا او خلقتنا فیضی اخلیخا تاغی صفا اوبو استعمال کی او داغی سرو سپینو نا پلزان لکالی جوڑی او زکمک ختم شو اللہوی کذالک اضرب اللہ الامثال دغس اللہ بیانی مثالونا دا حق و باطل لپارا چی جدائی راشیم از بازی خلقی ناغی حق اپی جنی او دا حق تابیداریو کی او ډیر خوشاله شي پاغي باندې الله دغه صفات کوي ښا للذین استجابوا لربهم خاص دا کسان لپاره چې قبول تي او کړه د خپل رب چې الله ول دعوت ورکړي او نو قبول یې کړ توحید قبول کړ رسالت یې قبول کړ نو دې لپاره الحسنى جنت ته والذین وکسان لم یستجیبوا له چری القبول تیاو نکړه د الله د حکم انکار یو کو نفرت یو کو توحید نه د څومره دی په دنیا کې نو الله وی د دې څه خیال لري تاسو ته نو کې د دې څه خیال لري تاسو ته نو کې چې تاسو ورور اوسه کوي قیامت کې مونږ خدان لخام خاص للو پتو کړه دوړو پښوم جوړ کړه کار سدي خو او عمل او مکو چلاره تسویلو نو هغه قبول کړ کنه زمون خدا غا امید شته د الله نه چې مونږ له الله د خپل ایمان او د اسلام او د نیک عمل او د قران سره د محبت په وجه جنت راکئ کنه لیکن یرو رتاسو د اخرت په حق کې څه خیال لې ناغی خو مالدار دی کنه ناغی در دمال دولت نم واخلی پی مڑا خو پیسو عرص کی گی وی خوا چی مال ای کنه نو نشت غمونا مالا وی خوا اگا کسان چی قبول تیانکی دا اللہ لو ان لهم ما فی الارض بالفرض کچریشی دزید پانا اغا سوچ پدیدمکا کی دی جمیع انٹول سرا سپین راجمہ کا سمر دی آو مالون و دولتون راجمہ کا ومثلہو معاہو ادمر ور سر نور شی لفت دو بیم او دی ورکی او قربان کیے چی اللہ دا واخل اما دا جہنم نخلاص کن ما د خپل قهر او غضب نخلاص کان ما د جهنم د ماران او لړمانان نخلاص کان نو الله وی نشی خلاصې دي اجواب مخک تیر شو سورته مائده کې چې ما تقبله دا نشی قبلې دي دا وته دنیا کې په دې ځان خلاصې او بچ کېو او مزي کې ښه غټ غټ کارونه کې لوی لوی کې سونه او دماکی کې او خان په بڑکه او مال دولت ورکه هیڅ نشته وای نو زه سوې چې د آخرت کې هم دا چل کومه اولائک لهم سوء الحساب دغه کسان چې دې دې پر ډیر بد حساب دي بس راګیر به پکی 50 زره کال پما وهم جهنم او زه دې اوسې دې جهنم دې او به سلمهات اخو ډیره بده بستر ده افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى تقابل یې ذکر کوي دا ګورو صورت په دې روان ده چې ګورو دوه یو شانتی ندي هل تستوي الظلمات والنور هل يستوي الاعمال بصير په دې خبر روان چوګره حق او باطل جدا جدا دي حق پرست او باطل پرست جدا جدا دي دی اوس بیان دي آیا څوک چې په دې پويږي زمرا علم یې کړی دی دا ډېر لوی علم دی ها علم دا دی اصل کې او تدی چې ځان نو جوړ کړی او کوټاګو کې ناشتي کور کور کوي ازان ته تجربان راځي مکړی په پیسو باندې او کاروبار جوړ کړی ښا دا دې کاروبار دغه دی ښا طالبان له چا تګړډ وټ شي کنه نو کار ډاون شي اج طالبان ډیر شي نو بیا خوشاله شي الکه دا علم نه ذات د دنیا کاروبار ده خو د دین د خلق او کاروبارونه خدي وره ښا تګاږي کې خود دین نوم نشته کنه اته خو په دین باندې مال اخلي دولت پیدا کيو افهم یعلم هغه څوک چې تمره پويږي انما انزل الیک من ربک الحق چې به شکاره قران چې نازل کړی شته تا د ربستانه نو دا حق دی نور کتابونه باطل نور کتابونه غلط چې هغه ډکړي د قصو قطارونه هغه ډکړي د خوبونو نه هغه ډکړي د واقعیاتونه او پلاني وی خوب لیدو اپ خوب کې و ته خدای حضور شو دا لاسو کوی دی په دې کتابونو کې دا نه کی کمن هو اعما الله دې پشان دا مشرک دې چړون دې نا دا کوم واحد دې دا کو حق پی جندلې چې قران دې نو دې پشان دا چا کومږه او سغ سره وتړو او یو موګي باندې دړون سره وتړو تو با سمره به دې دې ان معنا دا دا چې العالم ليس كالجاهل الموحد ليس كالمشرك المبتدع ليس كمتبع السنه دا ندي برابر ها دا اوس څه ها ایسو کو یو شانتی دی ناغي وړندو پرو یو شان برابر ها او اعما انما يتذكر اولو الالباب بیشکا چه عبرت اخلی و خیار خلق حلکا تو خیار و قمقل نپی جنی تو بس باداو ہے چه دا خلق طول و خیار دے دیکی قمقل نشتا ولی نشتا باقی قرآن وز دا خیار و خلق و اتصیفتو نبیانی خان تفسیر کی قرآن پخپلا دولو الالباب خان الذين كسان يوفون بعهد الله چوفا کوي د الله پاغه وعده باندې چې غستې وتنه په ازل کې چې الستو بربکم دغه پابند کړه هلته ویلو چې ته زمونږ ربي نزلته مو چې ته زمونږ ربي ا مشرک بت ته ولار دي ته ته ما ربي مشرک قبر ته ولار دي چې ته ما مددګارې اوه مشرک پیر تولار دی چی تو ہی رب ہے او تاس دا وینے پدی سن کے او پدی پنجاب کی تو بہت ہے سوچ دا گن نلر شوی کنا ملک نسمی گی ملک با علا سمی گی چی دا گن لر شی خوا تو بہت ہے دیتا رب وی یوفون بعاد اللہ ولئن قضون الميثاق انماتي ذا الله فخوا ذا ازل ده يوسفات شو ذم الذين اخيار خلق يصلون ما امر الله بي ان يوصل شي ساتنه کی حفاظت کی ذا غیر رشتي جل امر کړي چې دا رشته به ساتل شي دا رشته به نه کټ کوي چې اولم به رشته الله سره ده دیم رشتہ دا پیغمبر سره دا بل رشتہ دا مور او پلار سره دا او بل رشتہ دا خپل خپلوانو او یتیمانانو د مسکینانو سره دا څومره رشتي دي دا هر یو په حق کې الله ویلي دي چې ايو صلا دا وساتل شي دا اولو الالباب یې ساتي کنه دریم یخشاون ربهم یریگی زخپل ربنا سلورم و یخاپون سوال حساب یریگی ز قیامت تڑیرگران حسابنا پینزم والذین صبر ابتغا وجه ربیم اگر کسان دی چه صبر کئی صبر کئی پزان سخت تیری پزان لوگ تیری پزان تند تیری اسو دپارا دپارا طلب درزا زخپل رب ولی روجنی سی دا خدا اللہ رضا دا کنخوا یا دا سنور چی که جہادو نکی لوگا تند پک رازی کنا که حجرتو نکی لوگا تند پک رازی کنا که دا علم طلب کئی لوگا تند پک رازی کنا او عزتمن خلقی نا چاہتوی لیم نشی چیر زوگی ما مال لگا دوڑے روڑا نا نا تو باخو پزان سخت تیری پچا تا وی نه کنا خو صبر کی زپارا طلب درزا در خپل فقام الصلاه شپغم پابند کی زمان زو پیند وخت او من فقم ما رزقنام او خرج کی دا مال نه چې مونږ له ور کړی وګوره قران سوی وانفقو د حق پرست دا شان دی اذا باطل پرستو سشان دے اگی پی اخلی دا خلقونا ایلے کدا اتا تینا بازار جوڑ کرے ریڑے جوڑا کرے دا دین نا پا قرآن خوی خرچ پیو کا، علم کینو خرچ پیو کا، یا مدرسہ چلینو خپل جیب نہ خرچ کوا، استاد ل تنخواہ ز جیب اور کوا، طالب علم ل ڈوڑے ز جیب اور کوا، دوائی ول ز جیب اور کوا، مدرسہ چلول دی تا وئی نتا مدرسہ دی ز پار دام دی خے دے دام وخا دام ال خلق پک را گیرے سور دولت پیدا کر طالبان جزان وړو خبر نه دي هغه ټول مردا ښه باتینګن راکاږي او وخت طالبانو په خپل خبره کوله موږ یو ځل سالن کړو دي کې د خاورو باندې نو وی چې موږ اته پتیلین سر لري کو نو زه پاسو پی چینجی گردی زه پراتو او دا خلق دی خواه مدرسی جوڑی کلی او داخلی جاری دی او بلا جپاور پس روانی خواه کم اصل خلق ور پس روانی خواه چه دا اصل نسل پتر نی لگی کنا ناغی بکی ور زن نباز یه دا که کاری رسوا باشه و شرمونو با شرمی گه دا سکوه فانفقو دا دا حق پرد دوشان دیخوا دی پا علم خرچ کئی خرچ کئی داغینا چلائی مونگل ورکڑ کپٹی اوکخ کاری اگور آتم داد چوید رونا بالحسنت السیئتا دا دی جہاد دادے دا دی محنت دادے دا دی دا دین خدمت دادے چی دی لرکی پا دی کلمې د توحید سره شرک لره د دغه بدعتینه تاسو کا چیرې ستاسو د علم څه مطلب دی تاسو خپل علم څه سماره معلومه ده هغه نشي خول دغه څه سماره ده دغه سماره ده چې شرک راولي او توحید ختمي بالکل مقابله ده کنه ها او خلق منی کیتنه چې ورځه په الله نور داغی دا علم ایس سمرا نشتا داغو دا حق پرستو ید رعونا بالحسنت السیئہ دیلن بے کار دے چلی رکی پا دی قرآن سرا دا دنیا نا شرک لران داغ سیلی رکی پا دی سنت سرا دا دنیا نا بدت لران داغ سیلی رکی بالحسنت پا دی علم سرا السیئہ تا دا دنیا نا جہل لران دغسی لرکی بالحسنتی پا دی خیست و اخلاقو السیئتا غبد اخلاقی لران اولائکا دا توسی بدون والا جدی اولو الالباب لهم عقبت دار تدید پارا اخری کور دے اخری کور جنتنا دا میشوالی دیم دے تفسیر دے دا عقبت دار خواه داخل بشی غیتا پخپلوم او اغا سوک چنیکان صالحان اموحدینی دا من آبائیم دا پرادان دا دینا و ازواجیم او دا بیبیانو دا دینا و ذریاتیم دا اولاد دا دینا والملائکتو یدخلون علیم من کل باب ملائک برازی منبارکی بور کئی دا برای سور مومن کی کرنا داخلی کی وزی تا دہر دروازی نا او موحدین دی کنا اگی موحدین دی او دام موحدین دی اگی بولو مبارک ایل رازی وی بچ سلام علیکم مبارک شے سلامت شے بچ شوئے شکر باسے دڑی رسی مصیبتن نا بچ شوئے خواہ داولی بما صبرتم گردیو تبینی نور عملو نخو ونا کنا عملونه ټول صبر ته ناس دی ښه ټول عملونه صبر ته ناس دی نو چې چا د صبر نه کار واغست کنا نو هغه ملک به آباد شي هغه ځای به آباد شي او د توحید مرکز به نه جوړ شي چې ما صبر ته اجی چا بی صبری اکڑا نو بیا بی اڈو سوک نمم ناخلی چا تاو پتا ام نیخا چدا دی جماعتو ادا دی استادو نا دا دی صبر مقام دی وزب داگی تاو صبر کلیو پنیم اقبت دان سخیستا کور دی دا آخرت فاللزین آکسانین خزون آد اللہ جماعتی دا اللہ وعدان دا مقابله کې دی ښا دا ازل وعده ما تکړه ان بعد میثاقی پس د پزوتوالی دا غینا ويقطعون ما امر الله به ايوسل او کټکې کټکې پریکې اگر رشتي چې الله امر کړی او پاوی باندې چې دا وساتل شي رشتي نشته نه پیغمبر سره تعلق شته ولی دا سنت پکې کم دی اغی خو رسم و رواج ساتلی دی خواه رسمنا رواجونه ساتلی دی سنت کٹکلی دی و یفسدونا فی الارض و فساد کی پس موقع کی دا حق پرست و خلاف کی اغی سر مقابلی کی اغی پس بد ردی وی دیر لوی فساد دی خواه اولای کلام اللعنتو ددغی خلق دا پار لعنت تی دنیا کی ولوم سوء الدار دید پر ډیر بد کور دے پا آخرت کی تزہید پی دنیا ذکر کی او دین سلورم باب ناغی کے اول تزہید پی دنیا ذکر کی او بیا بشارت تے مومنان تا ترغیب قرآن تا چه قرآن گوری دلہ صلی اللہ علیہ وسلم نکے تول نعمتون پدی کی پرات دی خواہ قرآن لرے نکید اللہ سنے دا تر اکت تیس پوری دا سلورم باب دخوا تزہید پی دنیا ذکر ذکر کئی چی دا خلق سی گمرا شوی دے دا دا محبت دنیا دا وجن دا تا چی گو رہے کن اسوک مشرکان شوی دے اسوک بدتیان شوی دے اسوک پاسقان و فاجران شوی دے اسوک دہریان شوی دے دا رضی پیسو پو جا دی خلق تباک نفا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اللہ غزات تے چکلاو فراخ رزق ورکی اگا چالا چو گوانی او چالا پاندازا ورکی یقدر محروم کئی ہے نا چگنی چالا نورکی نا و یقدرو پاندازا و فریحو بالحیات الدنیا او دی مستی کئی پدی جند دنیا باندی گورا اما الحیات الدنیا بالآخرت اللہ متا ندے جوند دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی مگر یو سکا بس سکا دیوکڑا چی تری خوک خوگو مال گئے پیروہ کلگو دقشے دنیا خواہ دا تزہید فی دنیا خواہ اس بیا شبہ دا پیغمبر باندی او دا غی جواب وایا کسان چې کافران دي ولی نازل نکړی شو په زبان دي هغه معجزات خپل ربنه چې مونږ یې غواړو تاسو غواړئ نو عربو ویلو چې مونږ لدی زمکی دا غرونه د دې نه چرتا په لوسی چې مونږ تزمکاو غا اوذګار شي ځان له بګې سو دانی مانې کدا نشي کولې نظیم اکی پتیز مکہ کی دیں نیہرون جاری کی لکہ دا مصر پشاند چو بڑی ریشی دا موجودی توقتی خواہ نظید ہے کہ جواب دا سے نیر آگلے چکنی پیغمبر ہوئے وطا چیزو خو بندے ما دو خدا کارونا نشم کولے نا جواب بلشان کو قل وایا وتا ان الله یذل من یشاء بیشک الله گمراہ کی اسوک چ غواڑی و یهدی الی من اناب او ہدایت کی په طرف زخ پلزان هغه چاته چې څوک الله ته رجوع کوي ها جواب څه مطلب دی جواب دا مطلب دی چې تاسو دا مطلب دی چې دا گمراہی او ہدایت پدې معجزه پورن خطه ده بس خو چې معجزه راشینو مونږ به ایمان راوړو. نو ته وایا چې ضلالت او هدایت ته الله په اختیار کې دی، معجزه کې څه نشته، څه لې غواړې؟ وایا بېشکه الله ګمراه کې هغه څوک چې غواړي او هدایت کې په طرف د خپل ځان هغه چاته چې انابت پکې، انابت ود اناب تفسیر کوي، قرآن په خپل تفسیر کوي ها، چې من اناب څوک دی دا پیژندل غواړي، ځکه الله وتا خپل خلق وي چې دا زما خلق دی او ځي ځان ترانی دی کومه، نو تفسیر یې قرآن کې په خپل الذین آمنوا دا کسان دی چې ایمان راوړې توحید قبول کړي دي، وتطمئن قلوبهم بذکر الله ازړونه مضبوط دي د الله په ذکر سره، ګورو ته زړونه ډیر مضبوط دي ځکه اصل ایمان خود زړه دی کنه ښا او سبحان دی بذکر الله د الله په قران سره یا د الله په بیان سره، چې ګوره څوک د توحید بیان کوي نو دې زړونه مضبوطیږي، تطمئن قلوبهم هغه چې مخکې تیر شو انفال کې چې وجلت قلوبهم زړونه یریږي کنه، یره پکې پیدا کیږي ها، الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار خاص د الله په ذکر سره مضبوطی کی زړونه، ترغیب قران ته ګورو الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا اکسان چې ایمان راوړل او عملونه کړی او عملونه په سنت، توبه لهم مبارکی لذی لره خوشحالی لذی لره وحسن مآب او ډیر ښایسته ځای دراتلو دی، کذالک ارسلناک فی امت تسلی دا پیغمبر لا چې کدی ارسوی ولی شبهات په پیغمبر رات لکن کدی تا توی چې داو کا مونږ له معجزه راوړه لګیا وای ستاره سالت ما مضبوط کړی دی اته ما په یو خاص مقصد لګلې ښا کذالک دا الله شان ارسلنا کا چې مونږ اولی غلې ته پی امتن پداسیو امت کی قد خلت من قبلها امم چې تیر شوی دی مخکې دی نا ټول امتونه چې حدیث کرا دی او یا امتنو نبی علیہ السلام ویلو او یا امتنو او تاسو او یا یم یې باز اخری نورا پلنشتا خوا نو طولو نو آخر کی دی امت تماراو لے گلے او صدب ار راغلے پیغمبر تخپل منصب خیخا چستا دنیا کی سکار دے لیتا تلووا چی اولولی تو علیہم پدی خلق باندے اللذی اوحینا الیکا اغا قرآن چی مونگا وحی کڑے تاتا تبا قرآن بیانول چمرات تطلو دانے تلاوت خوا تبا قرآن بیانے تو قرآن مقصد بخے خلقتا او توحید بوتا خے نسوال پیدا شو چیتا خوٹی را گرانا بولی زکا ٹول مخلوق دشمنان شو چاچی پا دنیا کی توحید نمواغستا نظر ټول خلق دشمنی په سر واغستنو ګولي قوم یکفرون بالرحمن تو ته رحمان یادې او غي به کفر کوي پر رحمان باندې چې مونږ ته به ځانم ناخل عربو به پیغمبر ته کاروي چې مر رحمان رحمان څوک دی خو نه پیجن هر زمانه کې ښا دیو کفر کی پر رحمان ذات او تبیانے دا دوانا کارا با جاری خوا یو شانتی دا با دا یو بلن جدا کی گی نا ستا بیان او دا دی کفر پا یو ازکه ام یک پرون جمله حالیه دا خوا حال او ذل حال پا یو وقت کی خوا پا یو وقت که با تا بیان که اب دا وقت که با دی انکار که نو مسئلی دا شان دا خوا او سوال پیدا شو چې دا دې انکار کوي کنه کندل به و تکړیو نو خلکو په کندلو بس غنی کنه بیا د پښتنو کندلو اوه دا به تا کندل کړی نو نو الله وینا قل او ایتا هو ربي دغه الله زما رب دې دغه رحمان چې تاسو باندې بدلګي دغه زما رب دې لا اله الا هو بل رب نشتا نشته بل حاجت روا او کارساز مگر صرف الله دې علی توکلتو ما په دغه رب باندې اعتماد کړی دې اوس په دنیا کې هم چر سره راسي نو بس الله شتا ویلې متابو او دې الله راتلل دې روجو کولی قیامت کیوں بل توگ نشتا تا تسلیو پیغمبر تا چی تستا کار پا دنیا کی دا دیخوا تب دا مسئلہ نپری دیخوا نبی پری دی نبی پری دی نوز اگی مطالبی اکڑی چی مونگ بالستا خبر منو چه مونگ تا معجزات پیش که معجزات کم معجزات ہو پیلے که داسی چه سلیمان علیہ السلام تخت با پا ہوا تو دیومی اشمازل بے پا سحر چکر کی کاؤ دیومی اشمازل بے دمازیگر چکر کی کاؤ تو مونگ تا داسی معجزہ پیش که کنا ہاں یا داسې معجزه چې مړو سره خبرې وکړي عیسی علیه السلام بکولی دا مونږ ته پېښ کړه او یا داسې معجزه چې باغې سره زمکه اوښلېږي څنګه لکه عیسی علیه السلام ناقه چې پیدا کیده نو زمکه اوښلېده هو موسی علیه السلام چې ګټه واله پام صاحب باندې نو قرار شو او بطی راو تی تو خو مونگ تا سو خیا کنا نا اللہ رب العزت جواب کئی خوا ولو ان قرآنا کچروے پا دنیا کی داسیو کتاب قرآن نمرات کتاب دخوا او قرآن هر کتاب تویلشی توراتم زبورتم انجیل تولت نو که داسیو کتاب پا دنیا کی وے چیغی که دا طولی معجزی موجود وی کمی سویرت بیل جبال چوچه طولی شی پاگی سر غرون دیو زینب الزیتان غرون گورو تا او قطعت بیل ارضو او یا کٹکلی شی پاگی سر زمکان او کلی ما بیل موتان یا خبریو کلی شی داگی پوجبان دی دمڑو سران چه داسی او کتابی چه دا طولی معجزی پاکی موجودی خواه او غدی تراشی نو جواب داد چه لما آمنو لم یؤمنو دا سوره نام کی تیرشیو 111 آیاتو خواه تیل تیویلو چه دی چریمان نرو ولو انا نزل الیهم الکتابا راغ دا دریواله په کله تک ذکر شیو وکلم اوم الموتا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ایمان نرولی دا جواب ور سره ده ښا یو داسې یا دا دې کداسې قران وې چې غي سره غرونه دې او زه نه بل دې تولې شي زمکه کټ کول شي او مړو سره خبرې کول شي نو لکان هو هاذا القران هغه دا قران ها اعظم رضی مشان و دا قرآن فا بل نشی که دی بل لله الامر جميعا بلکې اختیارات خاص الله لرضي ټول چې دا خوخی خلق و ایمان راوړي چې دا نه خوخه خلق ایمان نه راوړي دا نه قران سره د اختیارات یې نه پیغمبر سره خان اوس مؤمنان وو سره کله کله ها سره حامل او چې ریبا پیغمبر ته وی چې دا معجزه دا معجزه نو دی مؤمنانو کې به هم بازی وغي وی چې را خوي کنه او چو زور غټ کار کیږي کنه چې معجزه سره دی مؤمنان کیږي نو راضی شي کنه معجزه را الله رب العزت اغي ته زور نه ور کوي چې تاسو تاسو ته چاوي لري وحی در باندې شوې ده چې دی به ایمان راوړي تاسو خبرې الله وی که زه خبرې ما دا خو ازلی بدبخت دی وی ازلی بدبخت ایمان راوړي اولم یس الذین آمنوا ولی نذین او می زه شوی او نذی پوی گیا مؤمنان الله وی شاء الله او که چرز الله په خوې چې دا خلق ټول مؤمنان شي له ځنا سره جمعیا نو هدایت به کړو ټول خلق ته په جمع باندې بیا وی قران ته یا مومنانو افلم یستا سنیا پوا تاسو لا په دې خبره یقین نه راغلی چې ایمان راوړل نه راوړل د الله په اختیار کې دي دا په معجزو کې نه دي دا موای ښا ولا یزال الذین کفروا همیشه به دا کافران مشرکان تمکی او چاپیرا تصیبهم بما صنعوا قارعه رسیبدیتا او سبب داغ عملونو چې دی یو کړ د دې پیغمبر سره چې دی کوم ظلمونه کوم ناروا دې پیغمبر سره وکړ کنه نو د دې وجه نه وا دې په دې دنیا کې د عذاب نه نخلاصيږي ښا قارعه یو ټنګي دې عذاب لکه بدر کې وته ورسېد کنه هغه ته قارعه وې کنه دنیا کې عذاب او تحلو قریبا من داریم مانا یا بتو نازل شی نزدید دی کورنو تا نپذیبان دی بار یو یر راشی جنگ لبنی تلی فاسی با دی کورنو ترا نزدیش نپذیب روب راشی چوی جوڑ ہم لرا باندی کئی کو لگا حدیبیہ کی چنبی علیہ السلامی تا نواخ بلکل لمکی ازمکا وکنا نو په ډیر روپ په پری او ځکه خروغ او کړه دا روغ خلق د مجبورې نه کوي ښا یا وطن حاصل شي نه دي د دې کورونو ته حتا یا تی اواز الله ترې پوری چرشی وعدد الله وعدد الله په دنیا کې فتح مکه ده ترې پوری ښا دی ودقه مشرکان او بهشک الله خلاف نه کوي د خپل وعدین تسلی ته پریشان کیږه ما کدیستانه معجزي غواړي دا د دې مطلب استهزاء ده او یقینا ټوکی کړی شوی دی ډیرو پیغمبرانو پورې مخکستانه ما مهلت ورکړیو کسان ته چې کافرانو بیا مې اونی ول دی لرن وګه وکانه قام نصرنګ شاذاب زماغي لرن دلیل عقلی ابیا ور پسې رد د دې په الها او ها چې چرته الله او چرته د دې الها ابا من وقائم علی کل نفس مما کسبت آیا هغه ذات چې حاضر ناظر دی قائم او زموار دی په هر نفس باندې سچې کوي نو الله یې ویني او ذا الله په قبضه کې دي قائم معنا الاستيلاء على كل شيء پارشي باندې قبضه لرل ښه الله په هر چا قبضه چولې ده هر څوک داغه ده په منګول کې دی او په اختیار کې دی ښه دومره لوی ذات دی ښه وجعلوا لله شرکا او ګرځولي دي ذا الله سره شریکان قل سموهم وایوتا چې نومې واخلې سمانا ده یو زمانه چې تاسو کوم شریکان کړی د الله سره نومونه واخلې چې دا سوق دي دی په نومونو شرمې ده ولي هغه کې اکثر د زنانو نومونه او منات او عزا دا نزیدی زدان بدخکاری دو یو زمان نمی نشاوسته یا نمونه باز داسه و چیغا دا خنداو زدی مشرکین و پا خدایانو که داسه ای کنه خواه دوی مانا دادا سموهم سصیبتون خوکه کنه لکه اللہ چه خپل صیبتون قرآن که اکلل چه زغ عبدانیم زکارسازیم زغ قدرت والیم زار سکول شم کنه تاسو موږ دې خپل اعلی هاوس صفاتو نو کې کنه چیرې کارساز دي که حاجت روا دي که څه نفع او نقصان بګشته سدي سمو دا نه چې غنې نمونه واخلې اخو احسان کار ولاته مناته او عزاو وغيره کنه خدای صفات یو کې چې د الوهیت صفات بګشته چې نشتا نشتا بګه کنه خاموش شو نو ام تنبئونه بلکې تاسو خبروي الله لرا بما لا يعلم في الارض هغه چا باندې چې هغه د الله په علم کې نشته دي چې هغه په زمکه کې نشته دي چې زمکه کې نشته دي او په اسمان کې هم نشته دي نو کوم ځای دی مطلب دا چې نشته کنه ها او کوم شی چې نه موجود نو وی د الله په علم کې نشته ده نو تعالی ها د الله په علم کې نشته ځکه چې دې وجود نشته ده نو مشرکان ټول مرز نش عبادت کو زنیش دا ویل شي دا څه چې ټول مرز نش عبادت کړي دي ام بظاهر من القول یا صرف ذخلی په خبره باندې تاسو ذیت اعلی هواي صرف ذخلی په خبره چې دا حاجت روا دی او دا کار ساز دی او دلیل نشتا به دلیل خبره خو صرف ذخلی خبره ای اخو نه زمو تبرخه زمانا کوي معالمم چې صفوهم صفاتونه او کې کړه ثم منظرو ابي اقوره هل هي اهل شذي لا يقضي لان تعبدا چه عبادت وکړي شي جواب بيزاويم وي قيل صفوهم صفاتونه هو کوي کنه فنظرو هل لهم ما يستحقون نبي اسو چکه شذي لذغه مرتبه لائق دي چباغي سره د عبادت لایق شی به عبادت تلایق د عبادت دي نه نشته کنه ام بظاهر من القول صرف ذخلی په خبره باندې دي خدایان شو بل زینا للذین کفروا مکرهم بلکې خسته کړی شوی دي کافرانو مشرکانو ته دا خپل مکر او فریب وسدوا عن سبیل امن شو د سیلارینا محروم شو د توحید نه محروم شفا ومن یذلل لله فما له من هاد اوسو چله گمراه کی نوید هغه د پاره سوک هدایت کوونکې راهنما لهم عذاب فی الحیات الدنیا د دې پاره عذاب دې په دې ژوند دنیا کې هم ولا عذاب الاخرت شق عذاب د اخرت ډیر سخت دی وما لهم من الله من واق نبی دې دې پاره د الله طرف نه څوک بچ کوونکې والی او واقی یو معنا ده بچ کوونکې حال مثل الجنه التي وعد المتقون صفت او حال د جنت هغه چې لو ذکر شوی د مؤمنانو سره تجری من تحتها الانهار بایگی بلان دیداغینا نهرونا اکلوها دائمان خوراکونه همیشه دیم چوٹی پاکی نرازی خزان پاکی نرازی وزلوها او سوری ایڈی رکد دی وزلوها ممدود چی سور واقعہ کی بیا رازی ما ایم مسکوم وزل ممدود اگد سوری کنا چی مخ کی توبا ذکر شکن توبا توبا پاکی اوانو کنا پا جنت کے چې دا غي زمرا سورې دي چې دا غزه اس سل کاله منزلو کی دا غي سوري نه نشي وته زمرا وګد سوري ښا وذلها ابن کثیر وی یو باندې چیراوې بولور سو الان نبیو سال النبیه تاسو کو د پیغمبر نه د جنت په حق کې ناغه بوته بیان کړی نو هغه باندې چې وی جهل فیا عنبونو هران ګور پکشته قال نعم نبی علیہ السلام یا قال فما عزم العنقود دا غیغه یو یو غونچک په سومری دا غیغه ګور کنا هغه چې دا لکه دلته چې کیلو یا دو کیلو یې زوره نه کنا تا نبی علیہ السلام مسیرۃ شهر للغراب الابقع ولا يبرت ولا يفطر اغه غونچک په دومره منزل کې پروتي لکه یو ځوان کارغو چې ستړی کیږي نه اغه یوم یا شروانی رواني رواني او نبکه زمکه یې نبکه وقفه کوي نبکه خوراک کوي اروان یوم یاش مزل کئی او نو ونچک با پدای زیک پروتی تو با خدای زیک چیغا ونبی سو رہی تلکا اقبل لذین اتقاو دا کور او انجام دا چا دی چزان بچ کری دا شرکنا اقبل کافرین النار او کور دا کافران و مشرکان وور دی دلیل نقلی ذکر کی دا پخانو مومنانو نا دا اهل کتاب او ګورغي هغه کسان چې موږ ورکړی ته کتاب مخکې د قران نه یفرحون بما انزل الیک هغه دومره خوشاله شو په قران او یفرحون خوشالي کوي هغه قران چې نازل کړی شته تا او هغه راغستو دې کو کار څومره کلهګو کډی روخه او من الاحزاب من ينكر بعضا او دا ډلی چې په دنیا کې دا ډلی چې وتویل شي ښا په دې ډلو کې داسې خلق شته چې انکار کوي د بعضی قران نه ته ټول نه کوي خو د بعضی نه کوي هغه باز څه شي توحید نو یې پاتې پکې څه شو قل انما امرت ان اعبد الله هغه باز ذکر کوي کنه ښا چما ته خو دغه مسله شوې ده وایا به شکما ته امر شوې ده چې د الله بندگی وکم نو یې مونږه هم کوار چا وی چې مونږ د الله عبادت کوی څوک نه کوي نو اور پسې خو کیدا کنه ولا او شرک به چې د هغه سره شرک نه کوم عبادت دي ته چې شرک پکې نه ښه الیه ادعو ذی اللہ تا خلق را بلم دعوت ورکوم ویلی مآب او دیتا زما خپل را تلل دی ذی اللہ تا وکذالک انزلنا حکما عربیا اللہ وی دغسی زمان شان دی چنازل کمون ذی قرآن لرا یو پیسلا پا عربی جبا حکما پیسلا دا او دیر آسان جبا دا عربی خواه که جریتو روان شوی ده دی بخواهشاتو بسی پد داغی چراغی تا تحلم ده قرآن مالک من اللہ من ولی ولا نصیر مالک من اللہ من ولی ولا واق نو استاد پارا ده اللہ طرفنا یا ده اللہ ده عذابنا سوک بچ که ان کے دوستو مددگار اسو خلاسو ان کے تا سوک نشی خلاسو پیغمبر ته خطاب دی مطلب په امت ته اوس اخر کې شبهات یو شبه دا چې مونږ زکه ستا خبره نه منو چې ستا د دینورو بندیانو پرخ نشته دی ولی غیم رشتی کړی دی بی بیان اشتا اولاد اشتا بال بچی اشتا استاوم شتے نو مونگا سنگتا او من اخیر بکار داو چیتا دین جداوی کرنا تھا جواب را گئی یقنان لیگلی دی مونگا پیغمبران مخکستانا او پیدا کلی مونگا اغید پارا زواجن بی بیانیم و ذریه اولاد تاو تپوس کرے دا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام ناغی سمرا بی بیانے بی شمارے کرانا و سمرا اولادو تاسو دتا مخشوی دا چی نبی علیہ السلام نحو بی بیانی دی دا سا دی تاو دنو رو پیغمبران نخبری خواب بیا جواب او چې مونږ زکه ز خبره نه منو چې مونږ ته معجزه نه خي اما کان لرسول نذی په اختیار دی او پیغمبر کې ایاتی بیا ایتن چراشی په معجزه سره الله به اذن الله هو چې د الله حکم شي ناغه وي بغیر د الله د اجازه نه معجزه څوک نشي راوړی هغه د په اختیار کې نه ده تاسو د ناغه شی غواړی چې د په اختیار کې نه وي ها نبی سوال وکړه چر کله مونږ کافران یو چې د خبره نه منو مشرکان یو نمونگ بایندی عذاب راشی کرنا بیا مونگ تاجت سدے نلاوی لکل اجل کتاب لکل اجل کتاب دہر نیٹی دے پارا لکھ شوی دے داگی نخون رستو کی گئے نمفکی کی گئے خوا کساسو ڈیرو آئے چی مونگ بایندی عذاب عذاب خونا لکل اجل کتاب د هر نیټې لپاره الله سره لیکل شوې دي ها او په وخت راځي نو اخري سوال یې دا وکړه چې ها چیر کله په مونږ عذاب راځي کنه نو بیا زمونږ ایمان راوړو کې څه फायदा شته بیا عذاب راځي خو ته وایې چې الله ته وخت معلوم دی کنه نو بیا زمونږ ایمان راوړل څه फायदा کوي نو جواب راغی چې ولې نه کوي یمحو الله ما یشاء ویثبت لری کوي الله هغه ګناهونه چې غواړي تاسو توبه وباسئ نو الله به ستاسو ګناهونه معاف کړي د عذاب نه بچې کنه تاسو مر کافرانو مشرکانو چې توبه یې وېستي نو بس عذاب ته لری شي کنه ایمان راوړو قبول شو الله ته معافي وکړه محوکی او لریکی الله هغه گناهونه چې خوخی شي غلریکی و یثبت او پاتیکی ایمان او یقین د خلق بذلونو کې تل الله کار ده څومره خلق سره داسې وکړو چې دا غیظ ذلون نه غشر کا او کفر هغه سره لری کړو او ایمان او نور یې پکې واچو وې سبیت خان او داسې هم کوي اگر بل معنا یم حلا ما شاو د دې کې له دنیا نه قومونه چې فخې و وې سبیت او پاتې کیږي هغه چې فخې يم امتونه په خاني ختم کړو ادا امت راوست کړو و د دوخه دی دور دی ته الله کار دی خان دغه زدام دا لریکی الله ز عمل نامونا من دیوان الحفظه ملائکه چې لیکلی هغه فارس لیکلی چراشا پاسا ودریگا او براولا ارزی لیکلی نو چې کوم پکې د عذاب او ثواب نه نو یم حلا اتنا الله لریکی او نور پریدی چې کوم د ثواب او د عذابې او دا معنا دا چې محو کې ولري کې الله د عمل نامو ناغه چې وغواړي لیکن دا موایا چې د عمل نامې نظر شو نو د الله د علم نوم لري شو نه نه وایي ثبتو د علم د الله کې خوشته دی غي نه خونشي لري کې دي او صرف زدغه نه ها دا معنا چې الله لري کې په خواني مذهبونه او دینونه لري کړو او ثابتی یا چې خوښ شي دا دین اسلام یې پرې خودان دا د الله کار دی نو یمح الله ما شاء او دا سي دام پکې ده عرش کې الله اثر چولې دي نو چې الله پکې اثر چولې نو خپل کار کوي اچ نی چولې نو هغه نه کوي ها ور کې اثر چولې دي چې سوځول بکی په ابراهيم عليه السلام یې ونه سوځاو یمح الله یا نارکونی بردند کن او بو کدا اثر دی چی غرکول کئی لیکن یونس علیہ السلام یہ غرک نا یمح اللہ و معاشا دخو اللہ بکی اثر چی خوا چاو بکی نا چی نو کوم از مکی تورس یم بنا نحلا کی گی تا دا اللہ شان دینا یمح اللہ و معاشا او پا گولے کی او پا چارکی او پا تورکی اللہ اثر چولے دی چی حلاکول کئی لیکن ابراهيم عليه السلام چاړه راخه کنا اسماعیل باندې داغ نکیدو یمح الله الله تناصر غسته نو بس ارس کی چلا سره چی نیبا کنی نه نوې پ شل چړی وخه روغ موټ به داغ نه بغټ شي هغه په خراشی یمح الله ما شاء ویندو مل کتاب او دی اللہ سرا اصل لی کتابونو دی چلوح محفوظ دی تسلی و اما نرینکا بعض اللذی نعیدهم کوخی منگتا تباز اغازاب چو عدکو دی سرا استا پا جون کیم نو منگ خولشو اونتاو پینکا یا بودو تا لرمخ کی مخ کی نبی شکا بتا باندی رسول لی اپا منگ باندی حساب کتاب دی دا قیامت اولم یرو دی زور نگوری زجر دی دی اغسی پتما دی چه مونگ بغالب کیگو مونگ بزور اور کیگو ویلک لاندی دی لاس ندی والی لاندی لاس وحا کن نگوری دی چه مونگ رات لکو دی زمکی تا ننقصها من اطرافها کمو دی لرا طرفنونا ولی فتح کیگی دی اسلام او د اسلام زمکه ډیریږي او د شرک هغه کمیږي نن کو سوهاخه دا چې کله دا کار شروع خه فتح البلاد کومو دلرا طرفونو نه والله يحكم الله فیصله کوي خه لا معقب لحكمه لا غ فیصله سوک نشرت کوله غیرت کون کې نشته ده الله سو فیصله کوي حکم لك ولاتباعك بالعز ستا استاد مرګرو په حق کې حکم کړی چې عزت بدر کوم او والا اعدائک ومخالفیک بالقهر والاذلال استاد دشمنانو په حق کې فیصله کړی چې دی وذلیل کوم هلاکوم به دا فیصله سوکرت کولی شي او سریع الحساب او دا الله ډېر زر حساب والے دی وقد مكر الذين من قبلهم او یقینا ډیر فریبونه چلونه کړیو هغه کافرانو چې مخکې د دینو په پیغمبرانو ته فلله المکر جميعا خاص الله سره داغي جوابونه داغي ټول او تنظیمو د ټولو او د مکر معنا کوي څه مطلب المکر یا لو ما تکسب کل نفس پویږي الله پاک سو چې عمل کوي هر یو نفس اوس عالم الکفار لمن عقبت دار زردا چې پوی وشي کافران چې دا چا د پاره شو انجام بد ويقول الذين كفروا اخری کې بیا وی دا کافران چې لست مرسلن تنیر علی گل شي د الله طرفنا تبخ پلخ و خراغ لے یو دا مانا یا تنی را لی اگل شوی پا دی مسئلہ باندی چی دا تی کئی آو تکا شیگان وی کنا چی جبریل علیہ السلام وی وحی دغرا وڑی چی علی با پیغمبری باغوی غلطی اکڑنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی تبا پیغمبری دغه سي مشرکان بوي چې ته په دې مسله نه را لېګل شوې ته په بل مسله را لېګل شوې خو تاغه پټکړې ده وګورو ته په دې را لېګل شوې چې اولیاء رس کول شي ښا ا دنیا کې قطبان مشته او غوثان مشته ولیکن تاغه پټکړې ده ادا مسله د ښکارا کړې ده وګورو ته لستم رسولن به توحید قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم او آیواتا دبلچا گواہی تاجت نشتا کافی دے اللہ گواہی کو ان کے زمان استاد پمیند کیم چیزی را لے گلے ما اگر را لے گلے اونا اندو علم الكتاب او اگر سو گواہی کئی چیز سر علم لاللہ دے کتاب دے یو قول دار چی جبریل علیہ السلام یادی ادویم قول داره چه بیا اللہ تنم رات ده علم دلوح محفوظ اخو اللہ سره ده کنه خواه نو ده لکه ده یو صفت سره بل صفت بیان که سورت ابراهیم